Óra után 10 perccel itt is vagyunk, jó reggelt mindenkinek, csütörtök van, hello, péntek, mindjárt itt van. Egyébként olyan, hogy jól sikerült. Ez egy jól sikerült, hello, hello, csütörtök, hello, péntek, mindjárt itt van. A hét legmelegebb napja, néz van ránk, gyerekek. Azt mondják. Igen, ma nagyon jó idő lesz. Hát tegnap, srácok. 15-20 húsz körül. Ja. Figyeljetek, ha jobb lesz, mint a tegnapi, akkor visszajött a nyár konkrétan, mert nálunk semmi szél, végig fantasztikus napsütés, elképesztő volt. Én tegnap már egy picit egy ilyen téliesebb cipőbe jöttem, hát a rohadt is a lábam benne hazafele. Le is vetted itt napközben, akartam azt is mondani, így de... van, de még új szaga volt, még új szaga volt. Láttam tiszta zokni, most már figyelj, minden nem, volt. Nem, hogy ez meglepetés lenne nálam, de egyébként kedves, igen, azt mondtam, hogy tényleg, tiszta szép azért, zokni azért volt. Mondani, még az eredet, tiszta. Még az eredeti dekartonus felirat is fehér volt rajta. Még meg volt a kis műanyag jári. Pecek, amivel össze volt fogadva a kettő. Igen, azért léptem olyan kicsicsek. De cipőt vásároltam? Ja, vettem még valami pár héttel ezelőtt már térire készülve. Vettem magának egy jó kis csukát, egy jó kis vízzállót, kényelmeset, komfortosat, aztán akkor be is üzemelem. De egyáltalán nem volt olyan meleg, mondom napközben, nem, hogy nem volt nem annyira meleg, hanem rohadt meleg volt. Tiszta nyár volt. Há, igen, hát mondják, hát még mára is mondják. Jaj, reméljük is, hogy marad még egy darabig. Nem. Na. Azt kell, hogy mondja, hogy nem. De eső lesz. Hát jön valami hidegfront pénteken. Igen. És lehűl egy tízeskét, húszról leesik ilyen tízre. Már valamikor este érkezik. Igen, tehát hűvösebb, holnap már szeresebb. Nem jó, hogy szenved is otthonon eljem. Már két napja szegény. Ugye ezekkel a izékkel a kis fejfájos történeteivel, nem kis fejfájos történeteivel sajnos, úgyhogy hát a migrénesek készüljenek rá, hogy itt azért még lehetnek gondok. Mire sütöttál? Sokáig voltál fönn? Nem. Számolja be. Nem. Időben lefeküdtem, letettem a gyerekeket, és azt hiszem, talán el is aludtam velük. Úgyhogy viszonylag. Nem, fölkeltem, mert még kellett egyet-kettőt telefonálnom, ami fontos volt. Semmi. Aludtam. Ásított korábban. Ásítottam reggel, még. Reggel így ásítottam. Így rátok néztem, és ásítottam. Jaj, és belegondoltam, hogy 10 óráig ez lesz megint. Ez az arckép lesz itt előttem 10-ig. Próbálj meg az ablak felé fordulni. Mondanak-e bármi izgalmasat, ami kiráz a komfortzónámból, de valószínűleg nem. Vagy megint a házvásárlás, a gyerek, vagy ez megint jön a bringák. Ha már a bringák. Na, hogy állsz? Hát most szeretném, hogyha vége lenne a dolognak, mert konkrétan tényleg ilyen begyújult szemekkel éjfélkülök még a gép előtt is, és összehasonlító táblázatokat nézek, hogy vajon a mikorunkban, amikor már nincsenek az emberben olyan nagyon nagy távlatok, de azért szeretné egy minőségi biciklit magának beültetni, akkor mi passzol hozzá. Úgyhogy most találtam egyet, de az jövő március, tehát hogy ez majd az még kicsit hosszabb távú projekt, de jön a tél. Lecsendesül, és aztán februárban elkezdi. Igen, megint, hogy megjön neki az új 2018-as katalógusok. Így van, és akkor, hogy kinéztem ősszel az új. Csak a szokásos gyerekek. Maga a vásárlás, felkészülés és a kiválasztás izgalmasabb, mint a megvétel. Ez a Jánosnál így van. Egy hosszabbítót néz 3 hónapig, hogy melyiket vegye. Ez a bringa projekt, ez évekig fog tartani. Mert utána már nincs mit nézni. Tehát a téli gumiba is addig izgalmas, amíg kiválasztod, hogy melyik gumit vedd meg. Utána el kell menni fölrakatni, és utána véget ér ez a projekt. Hasonlítgatni, nézegetni, készülni rá, hónapok mennek el. Ugyanez a bicikli. Jó. Nem igazán izgalmas a vétel, izgalmas a keresés. Adatokat nézni, benne lenni. Sokszor mondani, hogy érted, nem a cél, hanem az út a lényeg. A vásárlás még oké, de aztán figyelj, a használat. Ha én veszek valamit, tehát lásd, ugye ott van az én jó öreg kis favoritom, hogyha én veszek valamit, azt 10-15 évre veszem, tehát hogy nem fog kicserégetni. Jó, de azért ez nem természetes, hogy hónapokig nézel egy bringát, érted? Szóval azért az ember kinéz egy bringát, kipróbál, na jó, oké, de tavasszal lesz még újra kezdett, tehát ez addig folyamatosan nézett, tehát ez elmond neked, ez egy 5 hónap. Tehát az ember mondjuk kinéz egy bringát egy hétig, nézegeti rá őket, tekere egyet, beleszeret, ad neki egy puszit, megveszi. De nálad ez szerintem márciusban se fogod megvenni. Márciusban tényleg már jön a tavasz, jönnek az új modellek. Megrendelni, és akkor, hogy, a tehát, hogy ahhoz, hogy márciusban megkapjam, azt kénytelen vagyok most megrendelni. Ha már egyszer megrendeltem, akkor nem telefonálhatok majd, hogy sziasztok, megint én vagyok. Tudom, hogy a héten már hetedszer, de hogy a mégse ez, hanem akkor mégse kék, hanem zöld. És... Tehát, hogy nem. Hogyha már egyszer megrendelem, akkor az úgyis lesz. Olyat akarok tényleg választani, hogy tényleg olyat, mint... Van egy rossz hírem, ha karbonvázasat veszel, akkor az nem lesz jó 15 évig. Elviekben nem, de olyat veszek, amire már élettartom garancia van. Az anyja úristen, és nézd meg, rögtön kijön belőle. Nem tudsz olyat kérdezni, minek ne nézett volna, hogy ne kérdezett volna utána. Nem, jövök. Ebbe belefektetett óra mennyiségek vannak. Csak mondom. Órák, hetek. Mondom a kerékpárszervizeseknek, így előre jövök. Jövök már a 80-as évekből, igen, jövök, most már azért betárasztam információból, most már elkezdtem zárkozni a 2000 utáni évekhez technikailag, úgyhogy most már nem lehet megetem. Úristen, hogy vettem biciklit, Jézus Atya úr is. Ez jó, jó briga, jó, menj, itt megyek, gyerekkel nagy megyek. Nagy betűvel van ráírva, látjuk, milyen már őt az, jó, német, igen, jó. Összeteszi nekem, köszönöm szépen. Gyereke, az, igen, jó. Hita, garanci, kösz, mert ennyi. Nagyjából 8 percet töltöttem bringa vásárlással. Hát most már. Bement, és azóta használom. Tekerek is jó. Hát most Monti. Persze, nyilván nem vesz az ember. 15 év valami Tesco-s vackot, mert az sajnos tényleg szétesik. Hát nyilván pénztárca kérdés, hogy ki mit engedhet meg magának. De hogy így, tehát hogy nincs, nagyon nincs benne több egyébként, nem? Hát de kinek mi, persze. Jó lesz ez, jó lesz ez. Azért mondom, hogy egyelőre nagyon szórakoztató dolog, hát aztán majd tényleg lehet, hogy a vége az lesz, hogy volt egy haverom. Csak ne úgy legyen, mint a motorozás. Volt, tehát tényleg volt egy, igen, csak tudjuk, hogy azért a motorozás azért annak nem nagyon voltak előzményei a kerékpározásnak, mert akkor azért volt egy 20-aska. Tehát, hogy ott azért tekertem én eleget ahhoz, hogy ugye, mondjuk azért egy stabilabb szenvedély legyen. Igen, jó, magas volt, alap bele is csaptad, és jogos 40, volt. Jó. Legalább 40 van benned. Tehát igen. Csak volt egy intenzívebb szakasz is, és hát volt egy haverom, aki nagyon szeretett volna számszeríjat építeni. És azt mondja, hogy elkezdtem, te mindent elolvasott róla, az összet leszedett mindent. Lehet, és akkor még ráadásul nem is nagyon volt internet, tehát könyvtárazni kellett, be kellett járni heteken, hónapokon keresztül, és aztán egyszer csak rákérdeztem, hogy Jancsi, mi a számszeréje? Annyit olvastam róla, hogy a végén megunt. És egy teljesen tipikus, tehát hogy nem az a kielégülés abban van, amíg az út tart, tényleg, igen. Nem maga a vétel. Én meg sokkal inkább a vételben van nekem a kielégülés, hogy megveszem. Fölülök rá, és már délután tekerek. Nem vagyok hajlandó hetekig, hónapokig keresni valamit, amire szükségem. Fura helyez, és inkább mese ment. Érted? Heteken, hónapokon keresztül tartott az út, ők emelőtt be akartak eljutni, és azt, amikor odaértek, akkor láttuk, ez egy picit fura hely, úgyhogy akkor inkább hagyjuk. Igen, de hát valamivel ki kellett váltani most a motoros projektet. Tehát volt egy ideig, az most, van, most akkor van egy bringa projekt, tehát hogy ezek változnak. A csak motoros valami projektnek volt egy nagyon-nagyon nagy haszna számomra, azt egyébként is tudtátok tesztelni, és ez most komolyan mondom, hogy egy picit azért büszke vagyok rá, hogy a Crest olyan szinten végítoltam, hogy viszonylag nehéz zavarba hozni veled, és ez nekem nagyon nagy biztonságot ad most így az úton. Ezt most tényleg nagyon komolyan mondom. Már most az úton, vagy mire gondolsz? Hát amikor bringázunk, vagy amikor autóval megyünk, tehát én is hozzá tudok szólni. Már Móni se tud leoltani. Úgy örültem, Móni, most már eddig csak egy GPS-en, meg egy plusz térképpel ültél az anyós ülésen, és mondtad, hogy anyácska, jobbra. Jaj, ne vesz utat a GPS-tól, azt vissza. És itt mellette van kis kresznáci. Most már ismered a táblákat, és most már előre jelzed, hogy ez... Nem parkolunk, itt csak megállunk. Ez mit jelent? Így van. Várakozni, Tilos! Igen, tehát... Ez jó lehet. Na jó, van, hát majd megveszed, előbb-utóbb. Azt mondja, hogy csak a track írja valaki, hát ezt most ezt nem tudom. Na, igen, ahogy egyre többet beszélünk a bringákról, egyre több jönnek a bringa fasiszták, jönnek. Igen, most, igen. Bőveleg a 105-ös nem menőzi mai túltegrával. Igen, most jönnek. Sose legyél olyan szart, szétesz kis hollapra. Na, azt mondja, hogy láthatok azt a videót, hogy maraton futó pasi úgy futja le a pár utolsó kilométert, hogy kint lóg a legnemesebb szerver. Ráadásul ő nyerte meg a versenyt. Igen. Nem ő nyerte meg a versenyt, a Kassai maratonon is tizedik lett szerintem. Igen, és kilógott a kis... Hát, de nem kicsit, majd nézd meg a videót. Ott azért én megmondom nektek őszintén, hogy azt a típusú elszántságot, azt az elhivatottságot, azt a transz szeretném átélni, amit ő átélt. Nem vette észre. Nem vette észre, de nagyon-nagyon jó futó, tehát hogy ez látszik rajta egyébként, hogy abszolút a profi kategória. kategóriához tartozó maratoni futóról van szó, és olyan transzban futott, hogy észre se vette, hogy a nem kis csomag egyébként, de 100 métereken keresztül is. József, és közben ugyanebben a tempóban verte a combját a műszer. És így. Így két oldalt figyelj, félelmetes volt, és mindezt egyébként, hát Kassai Maraton azért nem kis versenyről van szó, nem csak a helyi tévé vonult ki, hanem azért voltak ott komolyabb stábok is, és folyamatosan mutatták. És az volt a legjobb az egész, hogy sokaknak tényleg le se esett, két kommentátor zavartalanul elemezgette a versenynek a befutóját. Hát kulacsalógot tudott, vagy valami ilyen öftáska, vagy combra elősíthető valami mobiltelefon tartott. Elszabadult a dohányos zacskó. Igen, valami pipa. És a srác befutott a célba, és még ott se vette észre. Befutott, és akkor így a térdeire támaszkodva így lihegett egy kicsit, meg próbált meg összeszedni. Hogy úristen, mi ez? Nem. Még akkor sem? Akkor sem. Nagyon fura. Valószínűleg az a típusú futó sortja volt, amiben ugye nincsen alsónadrág, hanem bele van varva egy ilyen betét, betét rész, és ott egy picit a tempótól, vagy egy magasabb térdemelésnél veszélyben vagy. Ó, Istenem, de jó, hogy nem így futottam be azért. Igen. Köszönöm. Spandex gatya sokat segített. Mondjuk, ha hosszú gatya, az igen, az sokat segített. Gondolkoztam, hogy rövid gatyát vegyek, de ilyenkor az mindig rájövök, hogy jól döntöttem. Jó, hát a sport, érted, hát most sport József, közben. József. Igen, nincs mire szégyenlősködnie, úgyhogy nyugodtan futhatsz így. Egyébként igen, hogy azon gondolkozom, hogy a rövid gatyából, ha kilóg. Na most tudod, mi van? Egyébként nem tudom, mennyire volt rövid az a nadrág, de ez a futógatya, ami kicsit itt követi a combnak az ívét, tehát így van benne egy hajlat. Azért. A gyerekek, rövidgatyából nekem nem biztos, hogy kilógna. Valljuk be őszintén, hogy egy normálisabb rövidgatyás, az leér comb középig. Nem tudom, hogy vagytok vele. Ez fölvágott sport. Na, ja, hogy ez egy fölvágott. Azért, de akkor is betétes meg minden. Uh-huh. Tehát a betétből kiszabadul a csomag, oldalt kinéz. Hát meg nem tudom, hogy vagytok vele. Nekem sportolás közben általában egy ilyen szerényebb csiga formációba húzódik vissza. Tehát, hogy... És neki ez volt a szerényebb csiga formáció. Képzeld, de mi lehet, ha rápihen? Igen, Szlovákia egyik legjobb maraton futója. Na jól van, ma is lesz napslágere játék, ugye? Lesz bizony, 30 000 forintot lehet nyerni. Nyeregetik, hallgatjátok? Na, közben viszik mint a cukrot. Viszik, mint a 30 000 forintot készpénzben. Hát ez egyébként azért ez egy jó lóg, így egyszerű, gyorsan egy cash, 30 cash. 10 000 után naponta háromszor. Tessék? 10 000 után naponta háromszor. Igen, az jó pénz. Azt érdemes megnyerni. Megmutatjuk majd, hogy mi a dalocska. Jó? És akkor lehet keresgélni, de hát ez csak 10 után van, úgyhogy egyelőre nem kell kapkodni. Ami a napsláger, az nálunk egyébként nem lesz. Tehát nálunk nem szólal meg. Nem, 10 után nálunk nem. Persze. 10 után, igen. Nézem. Á, soha nem hallottuk még ezt a dal. Nem, ez egy olyan dal, amit még nem? Jó, már még később megbeszéljük még egyszer. Jó. Hogy micsoda? A múltkor már beszéltem nektek az ingatlanosok nagyszerű világáról. Na. Most egy rövid tegnapi esetet szeretnék, 3 ingatlanosból 2 azt csinálja. Most, hogy ugye elkezdtem más helyeket nézni, mert meséltem nektek ezt a Telek ügyet. Velencén, hogy egyelőre a tulajdonos nem tudja, hogy mit akar. Egyszer már rábólintott, de aztán most mondta, hogy hát nem tudja, hogy eladja, nem adja, elmondom. Már jelentkezett neki, hogy másabb bólincson rá, ha még egyszer előjön egy új variáció. Hát igen, mondtam neki, hogy ez azért egy eldöntendő kérdés. Igen, nem. Ez a 2 van benne, ha el akar adni a kód. Üssünk egymás kezébe, csináljuk meg a bizniszt. Érted, ha meg nem akarok, mondd azt, hogy figyelj, mégse eladó. Na mindegy, elkezdtem más ingatlanokat is megnézegetni a környékünkön, és ugye most talán azt csinálják az ingatlanosok, hogy nem írja be pontosan, hogy hol van a ház, hanem csak egy ilyen körülbelül itt megad. És akkor fölhívtam tegnap 3-at, mondtam nekik, hogy csak akkor érdekel, ha Ófalu, tehát a mi részünk. Hogy nem mondja el a címet, nem kell, értem, mert nyilván az ő százaléka azon múlik, hogy ő visz ki, vagy nem, de hogy annyi találkozzunk személyesen. Uh-huh. Mondom, nem akarok személyesen találkozni addig, amíg ha Újfaluba van, vagy Velencefürdőn van, nagyon szép helyek mind, csak mi ezt a részt szeretjük. Annyira tipikus. Nem mondhatom meg. De mondom, nem kérem a címet, nem kell csak az annyit, utcai, csak hogy Ófalu. Tehát, mert akkor találkozzunk, akkor hajlandó vagyok megnézni, de ha arra... Tudod, miért nem mondja meg, mert félsz, hogy megkeresed. Tehát, hogy félsz, hogy meg kell hasznod ófalú, akkor ugye lefelezed már Velencét a felére, elkezdesz kocsival kajtatni, megnézed a izét, és meglálod. Igen, csak ugye mondjuk nem látod fényképet, Feri, és tehát csak annyit mondanak, látsz, hogy ófalú, az 300-400 ház. De megtalálod azért. Ha nagyon akarom, akkor most is megtalálok mindent. Érted? Én utálom az ingatlanosokat, mint a szart. A szegények. Ja. Nem, zene. Szerintem igen. A legtöbbet, bocsánat, a legtöbbet. Egy élősködőnek tartom őket, egy erőszakos, levakarhatatlan, rohadt guztustalan élősködőknek egyébként a legtöbbet. Tisztelt, a nagyon kevés kivétel, akik normálisak. Hiába írott, hogy ingatlanos ne hívjon, fölhív. Ingatlanos irodák csinálják azt, hogy egy számról, különböző számról hívják ugyanazt a címet, hogy elfáradjál, és a végén azt mondta, hogy jó, oké, figyelj, tegyétek föl. Tehát guztustalan az összes egyébként, tényleg tisztelet, nagyon kevés kivételnek. Ebben az esetben értem, hogy miért nem mondja meg. Azért nem mondja meg, mert megtalálod, és szűkíted a keresést, és azt mondta, hogy ófalú, akkor ugye nem, te odamész közvetlenül. Nem, mintha nem lenne jogod egyébként oda menni, csak akkor már találd meg önerőből, ezt mondja a kis gennyedék, mert ugye fél, hogy te, akkor te bekötöd, és ha face-to-face bekötöd, akkor nincs rá szükség. De guztustalanok, én nagyon-nagyon nem szeretem. Hiéna az összes, és erőszakosak, és levakarhatatlanok, és mindegyik egy kicsit büdös is. És tisztelet a kivételnek, nagyon kér, de mondom, hát most akinek nem ingi, ne vegye magára, és ilyen kíváncsiskodó, levakarhatatlan, élősködők, igazából semmit nem csinálnak valójában, semmilyen valódi munkavégzés nincs, semmit, csak befurakodnak erőszakosan az eladó és a vevő közé, és fú, na mindegy. Mondjuk és mit akartál mondani? Nekem is megvolt. Tulajdonképpen ugyanez, csak én árnyaltabban fogalmaztam, mert mondom, még reggel van, de ugyanez, hogy miért mondja azt, hogy ott van, meg. Meg minek raboljátok egymás idejét. Igen, tehát hogy nem tehát kell húzni. Találkoztok, és akkor oda megyek új faluba, és akkor mondanak, hogy nem volt tiszta és értető, ahogy 50-szer elmondtam a telefonban, hogy engem az ófaluban érdekelne egy eladó ingatlan. De hát nézze meg, hogy hát ez milyen csodálatos, ja, és ez, igen, ez is és ott hívják. Hogy próbál rábeszélni másra, ami neked nem kell. Nem, és mindig a muzik, és oda visz, és tudod, hogy neked ez nem jó, de azért oda csal, utána átvisz egy másikhoz, de az se jó, nem akarja meghalani, amit mondasz, ha eladó vagy, nem akar, nem tudod levakarni. Utána fölhív másik számról egy ugyanabból az irodából egy másik embere. Figyelj, hát maffia, konkrétan. Fú, nagyon, én nagyon-nagyon-nagyon rühellem őket. De tiszteletet kivételek, azért ezt mondjuk el még egyszer. Igen, kevés, nekem, nagyon kevés kivételem, ha éppen te vagy az vedd magadra. De nem biztos, hogy te vagy. Lehet, hogy éppen átgondoltam most, amit az előbb mondtam. De szagold meg magad, ha büdös vagy. Ne, hát is lehet, hogy kivétel vagy. Az is lehet, hogy nem vagy kivétel. Na mindegy, csak próbáld megtalálni és kiszedni belőle az ingatlanost. A tiéd jó szagú volt? Az enyém kifejezetten illatos volt, és nagyon-nagyon hálásak voltunk neki, mert tényleg jó volt. Jó áron adta el a kis peconkat, és de előtte volt nálunk is egy olyan ingatlanos, aki nem is akart velünk igazából szóba állni. Ezt a lakást ennyiért, hagyjám! Tudod, kb. Ez a kategória, aztán jött egy hölgy, aki viszont csodálatos munkát végzett. Tehát, ő megmondta, hogy mi az az összeg, amiért szerinte ez el tud menni, és hogy azért az összegért egyébként el is, mert tökéletesen elégedettek voltunk vele. Nem zaklatott, akkor jött, amikor megbeszéltük, semmi mellébeszélés nem volt. Tökéletes volt. De mondom, előtte volt olyanban részünk, olyan élményben is részünk, amiben neked is meg. Azért is ismerem, ezt mondom, mert nálunk is volt, hogy találkozunk itt, és akkor a halomi túloldalán van? Nem, a halomi túloldalán. Tehát, hogy na, hát ismerem ezt. Na. Mikor eszünk svéd húsgolyót, és sóvasunk céklát? Nem tudom. Bali, ma nagyon foglak szeretni, úgy érzem, írtatom. Igen, ma szerethető vagyok. Hát nem, általában ezek így, igen. Ilyenkor, amikor kicsit szerethető vagyok, sokkal szókimondóbb is vagyok. És sokan szeretik. Most jön a másik oldal is, mert általában ez ingatlanosok, írjatok nyugodtan, úgyse tudtok meggyőzni, nincs rátok szükség. Semmi szükség. A társadalom számkivetettjei vagytok. Ennyi idő van még vagytok, élősködők vagytok az eladó és a vevő között. Úgy érzem, igazából, hogy ez még semmi szükség. Menet, semmi szükség rátok. Zenéig mennyi idő van még? Ingyen élők vagytok, semmi szükség rátok. A tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Ezt mindig hozzáteszed, és mindig korrekt. Csak a nagyobb koncora mentek. Csak a nagyobb koncora mentek, semmi szükség rátok. Igazából így is, úgyis el tudom adni a házat, ha akarom, így is tudok venni. Igazából nincs rátok szükség. Kitaláltatok magatoknak egy szakmát, és befurakodtatok valahova, ahol igazából nem volt rátok semmi szükség. Egy tranzakció közéti beraktátok saját magatokat. Ennyi. Leveszitek a sápot. És leveszitek a nem kevés sápot egyébként. Úgy, hogy néha nem csátok semmit. Na, ültök na. az irodátokban, na. szimfóniát szívtok és telefonálgattak. Szimfóniát? Nem, szimfóniát hallgatnak most már, mert már szívni nem tudják. Tisztelet a kivételnek. És akkor itt mindenki oda sorolja magát, ahova akarja. Na, ugye jobb lett volna, hogy többet beszélek épiszte a bringákról? Ugye, ezt akarták. Na, hogy állunk játékkal? 2-1? Igen. Magad ellen. Ingatlanosokban nem játszhatnak. Ez a büntiük, mert így kicsesztek veled. Jó. Nem, ma ingatlanosok nem játszhatnak. Semmiben. Ha megtudjuk, hogy ingatlanos, na. kitesszük. Ezt akartál? Szórakoztok a Ferivel? Persze, itt nem tudjátok, hogy kivel szavoztok. Rákóczi Feri. A Ferivel kezdti a családunkat. Ófalu vagy nem ófalu. Kétszer megkérdezte, sőt nem is kétszer, ötször megkérdezte, és tereltél. Ez lett a vége. Na, ennyi. Elbuktátok. Jó, és tudjátok mit? A nap slágerében sem játszott. Egy, ki vagytok zárva. Nincs rátok, semmiféle szükség nincs rátok. Fél hét van, pontosan jövünk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na itt vagyunk, 3-4-7 van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, milyen időnk lesz? Tél nyugati szelek jönnek viharos lökéssel, 17-25 fok is lehet délután, frontmentes idővel. Úgyhogy nem értem, hogy a feleségednek miért fáj a feje, nyilván ma se lesz szex. Na, szóval kitalálta csak. A nejednek? Igen, mondta, hogy Mónika igen, nagyon érzékeny, és hogy fáj a feje. Nem á, heti 6, anya, ebből válás lesz. Jó, szóval ma még jó idő, ez a lényeg. Jó. Ma még jó idő, jó van, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Na, mi pedig akkor játszunk, ugye 2-1 jelen pillanatban, és egyelőre egy ilyen magánharc folyik a rezervátumomban, mert hogy nem nagyon engednek ki a játékosok, önmagammal küzdök, és egy hétfőkeddi gyenge indítás után tegnap már kezdtem belejönni. És egyébként hát passzív is volt a játékos, se hozzásegített, hát nem tudtuk megadni, és így 2-1 lett jelen pillanatban. Tehát ez azt jelenti, hogy... Nyerned kell, ma is holnap. Hozni kell, hát bárki játszik, nem tudom, még nem láttam, hogy mit írta az Anna, hogy kivel játszik a játékos, de egyszer hozni kell. Hozni kell, gyerekek, nincs mentség, úgyhogy megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Hogy eljött a kisfiú? Csak egy tegnapira utalva. Halló, jó reggel. Feri mozizik jelen. Halló. Halló, sziasztok. Ó, de örülünk a női hallgatóknak. Sokkal ritkábban mernek játszani, mint a pasik. Halló, jó reggelt. Hogy hívnak? Jó reggelt, Eszter vagyok. Eszti? Hát mi újság, Eszti? Hát úgy gondoltam, hogy én reggel ma nagy vadra vadászok. Na, jaj. Farkasok. Eszti, és honnan hívtál a minket? A paplan alatt vagy az éter? Én Nagymegyer. Nagymegyer. Igen, Felvidék. Ó, na és ott is élsz? Igen, itt is élek. És már közös hallgatótok, hogy ez nagyon-nagyon hosszú évek óta. Nagyon jó. És ott hogy szólunk, online? Vagy hogy tudsz minket hallgatni? Igen, online hallgatlak titeket. Érdekes, az applikáció nem működik, nem tudom miért, se telefonon, se a weboldalon, úgyhogy ezt a YouTube-os online akármit nézem. Se telefonon? Ez hogy lehet, hogy nem működik? Hát elvileg kéne. Nem tudom. Hát utána nézzük a dolgokat. Utána nézzünk, és ez Zsül kis ujjabánya természetesen. Igen. Tehát ez Zsülnek ugrott a bal hüvelykujján a körme. Igen. Ha egy 10-ig nem javul, akkor a kis ujja természetesen. Egyre nehezebb neki egyébként így csonkolt kezekkel. Igen. Semmi gond, meg lehet oldani máshogy is. Ott van az a YouTube-os élőcsatorna is. A YouTube-on, ah, igen, megyünk élőbe a YouTube-on is egyébként, igen. Tehát nagyon sok könnyen ránk lehet találni, nagyon sok. Zsülcinek megy, azt mondja, hogy Zsülci most ráklikkel. Ezt hol indítottad el, Zsülci, Muti? Ez, tehát ez magad, neked az, le van töltve a rádió, egy applikáció, és azon nem megy, Eszti? Nekem nem csak most nem megy, hanem úgy általánosságban. Soha nem is ment. Tehát letöltötted az applikációt, a rádió egy applikációt, rámész, hogy élő adás, és nem indul el. És nem indul el. De ugyanez van a weboldalon is. Úgyhogy lehet, hogy itt van valami gond. Nálad lesz akkor vagy a hiba, vagy a számítógéped, vagy a telefonod van lehalkítva. Nem akarunk személyeskedni, de például nálunk otthon három telefon, igen, mind a három tökéletesen működik. Van wifi-d, vagy biztos, hogy van? Wifi-n hallgatom, igen. Aha. Figyelj, lehet, hogy a telefonodon, nem tudom, egyszer lehalkítottad, vagy néma üzemmódban van, vagy szóval, hogy valami találjál, mert elvileg működik. Sőt, hát biztos, hogy működik. Hogy is látok, semmi gond, egy ajándékcsomaggal ki lehet. Persze, ez a veszély, ne dumáljunk itt, fölöslegesen játszunk, aztán majd meg. A legfontosabb kérdés, ingatlanos vagy-e, és ha nem mered-e tagadni? Igen, tényleg, ingatlanos vagy? Nem vagyok ingatlanos, jó, és nem is szeretem őket. Nagyon. Na. Most van egy aktuális tapasztalatom, sőt, éppen lakást szervezünk venni a párommal, úgyhogy ez nagyon aktuális. Na, meg akkor is van a téma a játékra. Akkor játszhatsz. Ha nem vagy ingatlanos, játszhatsz. Reggel kizártuk az ingatlanosokat. Vesszen az összes ingatlanos. Tisztelet, nagyon kevés. Kivéve a rendeseket. Kivéve a rendesebbeket, kevés van belőlük. Te ott, aki hallgatsz, úgyse vagy az, úgyhogy ne vigasztald ezzel magad. Rám a Bali gondolt, én vagyok a kivétel. Nem, valószínűleg nem, te se. Esztikem, indulhatunk? Indulhatunk. Jó játékosnak tűnik, gyerekek, baj van, jó játékosnak tűnik. Magabiztos, nagyon magabiztos. Nem izgul, nem hallok izgalmat a hangjában, ez nem jó. Na, meglátjuk, Jani. Ne tévedtem meg a higgadságom. Jó, oké. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Kérdezhetek? Kérdezek én. Kérdezél te? Jó, persze, kérdezni voltam. Nagyon elszánt vagy. Hát akkor kérdezzél, ha ilyen elszánt vagy. Figyelj, épp most tervezünk lakást venni a fáromban, és lényegében valami tanácsot szeretnék, hogy tényleg... Milyen lakás? Családi ház? Vagy panel? Vagy milyen? Lakás, négyszobás panel. Négyszobás panel. Uh-huh. Annak most fent van az ára nálatok is? Nálunk ez egész jól megy, mert ez lényegében a városon kívül van. Úgyhogy ez egy ilyen kis lakóparkszerűség családi házak körében, úgyhogy ez egész jó áron. És akkor panelból költözétek panelba, vagy hogy kell ezt elképzelni? Most hol laktok? Szülőktől. Én is a szüleimnél, és a párom családi házban, én panelban. És együtt a szülőkkel? Jaj, de hogy is. Én is a szüleimmel, és ő is. És hogy bírja a párod a szülőkkel? Szülőkkel? Hát, egyre nehézkesebben, de azért még bírja valahogy. Most már nagyon-nagyon tervezik meg külket az a költözés. Milyen kis tűzről pattant a menyecske. Túl jó volt. Nem tudtalak megfogni. Ezt én jól játszottál azért szerintem. Jó volt. Flott volt, gyors volt, beszéltél, nem gondolkoztál. Hát, az érettségim is így csináltam. Minden a fáról beszéltem. Igen, nem gondolkoztál, gyorsan menekültél előre. Lyukat beszéltél a hasukba. Segít az. Szerintem az ember beszéljen. Kettes, csak menjen ki. Ajjajjaj. A megtévesztés szabdája. Ügyes voltál. Egyébként egy a pozsonyi hallgatónk írt, hogy nála tökéletesen működik az applikáció. Tehát valószínűleg nálad lehet a probléma, de lásd, kivel van dolgod, 10 után Zsűr felül a vonatra, Győri átszállással elmegy hozzád, és megnézi. Így van. Azt mondják, hogy le kell frissíteni. Rendben. Le kell frissíteni az appot időnként, ha akad vagy nem megy, akkor általában van hozzá frissítés, tehát frissíts rá. Aha. És akkor ott az App Store-ban megnézed, vagy nem tudom, iPhone-od van? Nem, Samsung, Android. Samsung, tehát akkor az Android, nem tudom, nektek Play áruházatok van, vagy nem tudom, mitek van. Igen. És akkor ott a Play-ben megnézed a már letöltött applikációkat, és akkor ott van frissítés, akkor ugyanúgy rámész a Rádió 1-re, és ez lefrissíti neked automatikusan. És akkor nem kell újra lekitörölni és letölteni az applikációt, csak lefrissíteni neked. Jó? És akkor lehet, hogy működni fog. Már én Nagymegyermerről is írtak. Ott is megy. Robert írja nekünk, Nagymegyer mellettileg, itt sincs gond. Kint telefonra van. Apropó, srácok, kitelepülést terveztek fel vidékre? Hogy jó lenne ez, valami mindig elhatározzuk, és valami nem csináljuk meg, olyan jó lenne egyébként. Régi nagy álmunk. Igen. Baj, elég komoly a hallgatottságotok itt is. Technikailag kicsit macerás a dolog, de dolgozunk rajta. Tehát, hogy országon átívelve már nehezebb a jelet eljutatni ide a stúdióba, vagy legalábbis nekem az Ákos ezt mondta, hogy azért az ott macerás lenne, de... Ne olyan profik, hát megoldják ők, sőt, szeretik a kihívást. Hát, csináljunk már ilyet. Oké, Eszi, viszont van egy ajándékcsomagod, úgyhogy küldjük neked, ügyi vagy, gratulálunk, és ezzel hát nem csak az ajándékcsomagot nyerted meg, hanem hát sajnos. Sajnos a hetet is behúztátok. Az a baj, hogy későn durantottam a rakétákat, igen, és elment a hétfőked. Még ha kedden már ráhúzol, akkor még... Igen, ha már kedden kicsit jobban alakul, akkor jobbak vagyunk. Küldjük a csomagot, jó? Szuper, köszönöm. Puszi, köszi. Puszi, aztán jó lakásvásárlást. Hello. Ciao. Vesztenek az ingatlanosok. Hello. Szegény, ma rájuk szálltam. Ma minden ingatlanossal megutáltatom magam, de nem baj. Utálták már őket eleget, most ők utáljanak engem egy kicsit, nem? Hát, vezessék le rajtam a frusztrációjukat. Ezért vagyok én itt. Nekik is jó. Nekik is lehet egy egyszerű így közvetlenül, hogy hétvége előtt értek csütörtök. Majdnem péntek, de mégsem azt érted. És biztos feszültek, idegesek, most akkor van itt egy ember, aki lesz. Azt, hogy valaki egy aktivitásért büntessétek meg. Ja, hogy túl jó volt. Mi túl pörgöttem. Na, gyerekek, hát bejárt az internetet, biztos sokan hallottátok már, az agyvaparti idősek otthonában mi történik. összeálltak az idősek, az öregek, nagyon helyesek, és csináltak egy rap csapatot, írtak egy dalt, ezt az ott dolgozók írták a szöveget, a zenét ők szerezték, és megtanították az idősek otthonában lakó, nagyon helyes kis időseknek, és hát fölénekelték, és klipet csináltak róla, hogy milyen nehéz idősnek lenni, hogy ők mit csinálnak napközben, hánykor van takarodó, és szeretnék megmutatni a társadalomnak, hogy kik is ők valójában. És az új 160 parti idősek otthonának lakóiról van szó. Egy kis lélek emelő rap dalt készítettek, hogy őket nem kell leírni. Úgyhogy felhívjuk majd őket hírek után. Voltam hát a már náluk egyébként. Igen? Persze, ismerem, voltam már ott, és láttam nagyon kedves, nagyon helyes emberek. Van vitalitás. 90-nél is van élet! Na erről énekelnek, hogy belehallgatunk a dalba, aztán felhívunk valakit, hogy mondjál nekünk, hogy született a dalocska. Mindjárt jövünk a részletek. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 10 perccel itt vagyunk, hello mindenkinek. A gyerekek, ez a kávégép, hát komolyan mondom, ki lokkolva van, ott nyomkodom össze-vissza, jön a Jani segíteni, oké, várjál, még nem elég meleg, még akkor elkezd vizet melegíteni, elvarom a zsűlcit, 1 perc, kezdjük az elején, átragadt rád a Janinak azon szokása, hogy végighallgatja a híreket, nézi a kerékpárokat, a veszlennőket, elkezd szólni a zene, és a zene felénél a Jani fogja magát, de ő így ért 10 éve. És elkezdi kavarni. Csinálsz ugyanezt. Most elkezdtem én is. Igen. Csodálkoztok, hogy nincs időtök megcsinálni a kávét. Hát kimennék a megszólás végén, és akkor van egy 12 percem, vagy 8 percem. Bemelegít. Igen, most itt üldögéltem, nincsegettem Viber, SMS, mindenfélét, és erre másfél perc. Elég az, még a másfél perc csinálok egy kávét. Erre látom, lokkolva van, kis harang van a izén. Mondom, hogy olyan gyere, és segíts be, ekkora volt a fejem. Elkezdjük nyomogatni, melegítés, kérem, várjon, tudod. Nem adom szegény, már annyit mondtam magam, nem szegény, ingatlanosok lesz. Mit fognak erről kapni? Erről is az ingatlanosok tehetnek. Most jöjjenek a kávégépesek. Erről is az ingatlanosok tehetnek. Ma reggel minden, ma legyen az, jó, hogy ma reggel bárkivel bármi történik, ma az ingatlanosok tehetnek róla. Jó? Tehát ma legyen az, hogy gyerekek, ez be van borulva. Jó. Hát, ennyi. Hát most ez az ingatlanosok miatt van. Jó, egyébként morcos vagyok, ilyen az ingatlanosok miatt. De a demokrácia jegyében aztán most december 31-ig, akkor minden nap szúrjuk ki magunknak valakit. Jó, és a végén januárra nem maradt hallgatónk. Mindenki gyűlölni fog. Ha már említetted tényleg a mesztelenőket, most én nem nyitottam meg semmit, de a kedvedér, jó? Ó, te. Hogy az is legyen. Na! Zsül már föl is pattan. Zsülben van élet? Hogyne, ilyenkor? Ilyenkor rám. Most mi? Költözik vissza. Csöcsökre elindulsz. Ismerjük a lányt? Nem kit, mindenkit. Ahogy ismered, nem. Tudod, hogy te nem vagy névfetisista. Én nem vágom annyira ezeket. Azt mondja, hogy baleset a Kerepesi Ungária sarkán, most ért ide a rendőr, tolódni fog mind a két utcak, a Savika küldte nekünk. Budai rakpart északi vége eddig is le volt zárva, és a Mozaik utcánál kellett kijönni, de most is le van zárva. Egy sáv útfelbontás miatt kerülni az Osan felé lehet. Köszönjük szépen. Nagyon jó. Na, kinyitott a Pandora szerencéjét, már jönnek ilyenek, most a legfrissebb, Gabi írja nekünk, az exem egy ingatlanossal lépett félre. Mondom én. Gabi, az inkább személyiségbeli dolog, tehát nem a szakmán van a hangsúly. De milyen, hogy megmutatsz egy ingatlant, hogy jöjjön uram, aztán, mondta a hölgy, az ingatlan hölgy, és próbáljuk le az ágyat. Franciád marhad? Hát az ez volt, igen. Majd Gabi mindjárt megírja, igen. Erről is az ingatlanosok tehetnek. Erről is. Erről is az ingatlanosok tehetnek, hogy Gabi párja lelépett egy ingatlanos. Erről meg pláne. Mert egy illajszerelővel nem lépett volna le. Hát annál is inkább, mert viszonylag kevés ingatlanszerelő hölgy van. Így van. Vagy mi illajszerelő hölgy, inkább az ingatlanosok hölgyek, igen. Na, Zagyva Parti idősek otthona, rap szám készült, és hát nagyon helyes a történet, igazából ők szerették volna megmutatni azt, hogy igazából rájuk még szükség van, hogy hogy élnek az otthonban, és hogy velük még azért számolni kell, és annak ellenére sokan úgy gondolnak rájuk, hogy a társadalom számkivetettjei, ők ezzel a sztereotípiával szerettek volna leszámolni. Összeálltak, írtak egy dalt, és hát az otthonban dolgozók találták ki a koreográfiát, a dalt, a szöveget, és egy rapdalt csináltak. Hát és videóklip is született. És csináltak egy videóklipet. És ugye milyen jó, hogy azon gondolkoztam egyébként, hogy csináltak volna mondjuk mulatósat, ami egy kicsit talán nekik, vagy valami ilyen operes lágerek. Ők azt mondták, hogy nem, hanem a fiataloknak is el akarjuk jutni, itt a rap, tessék, így repelünk. Igen, és valószínűleg nem azért, mert olyan sok Cypress Hill rajongó lenne közöttük. Hát lehet egyébként, hogy szeretik a Cypress Hill-t. És hát fölkapta őket az internet, mindenki imádja őket egyébként, joggal, meg nagyon helyesek, nagyon aranyosak. Hát a dal olyan, amilyen, de szerethető. Persze, egyébként, tehát azért nem kell itt, nem tudom tényleg Puff Daddy magasságokra számítani, vagy 50 magasságokra, tehát nem is erről van szó, de magad egyébként nem rossz, egy kicsit belehallgatunk. Hol szomorú, hol vidám egyébként. A level kiréke, szépkorú vagyok, a világ rohan, de én csak ballagok. Nagyokat hallgatok, a csendet keresem, elrakom magamban az eltelt éveket. Félelem fog el, ha ülnek egy kapucniban közösen. Lehet, igen, hogy már nem élek, ha otthon maradok, de még itt vagyok. Repelnek közösen, és mutogatnak. Otthonom egy otthon, és bátran kimondom, hogy ezt nekem még meg kell szoknom. Szépkorú vagyok, a szívem fiatal, a bentlakás nekem nem áldozat hozata. Biztonság vagy szabadság, ez van mérlegen. Az osztályon nem vagyok, osztály idegen. Sándor vagyok. Ki van ezt találva, ez a szöveg egyébként? Igen. Lengőtekéznek közben. Egyelőre. Igen. Most egy kis kiállás. Ja, nem, ez a refrén. Na hát ez készült. Egyébként az internet népe imádja őket. Iszonyatos megtekintés. Mi van akkor, ha... Várni egy kicsit beletekere. És a szépen. Nem tartom a lépést, hisz rohan a világ. Figyeljetek, várni, megállítom. Hallgassunk már bele úgy, egy pillanatot csak. Egy picit, hogy megkétszerezzük a sebességet, figyelj. Mi lesz belőle? Mi lesz belőle? A nevem kiréke, szépkorú vagyok, a világ rohan, de én csak ballagok. Nagyokat hallgatok, elkezdett már, hogy borakozzon, így érem a szabad. Nehogy már megmondja az igazgató, hogy mikor van nekem takarodó. Tula vagyok. A mindenki hullatós. Én meg a Sanyi, na ez kapki. A repülő nekem nem kell lesz kétadni. Azért, mert egyel több a lábam, még nem vagyok döntően állat. Bár ez egy olyan, mintha egy se lenne. Nem vagyok másoktól kevesebbre. Itt vagyok vég. Egyelőre. Szépkorú vagyok, fiatal a szívem, és csak figyelj rám, magamon adom. Igen, mulatós azért. Megfelelnék, mire képes vagyok, és nem tartom a lépést, kiszohan a világ. Nem tud az kritikát, nem értékelem már. Várokon engem már többé, ne keresd, nem kell, hogy ezért élve elzenes. Legyél velem, kedves. Na várj egy kicsit, itt vagyok én is, ha elmegy az eszem, megyek vele én. Megrapadtod élek, de nem vagyok zagva, a számad még ritkán elhagyja halatja. Csalkamban itt okoz a demencia, ez itt kérem a konzekvencia. Az én nevem, Julika. Ez itt kérem a konzekvencia. Demencia konzekvencia. Mekkora? Itt vagy, itt élek az agyvaparton, de nem vagyok zagyva. Igen. Nagyon jó. Meg hogy vállalták, tudod? Tehát én azon gondolkozom, hogy mondjuk anyámat, aki nem otthonban lakik, 80 éves, így rávenni erre, hogy mama, reppelünk. Mama, oda kéne állni. Igen, jó. És odálltak, csak mama, reppelünk. Napszöveg, igen. Hát ők megvalósították azt, amiről te is nagyon sokszor beszélsz, Valás, hogy hát elhagyták azt a komfortos közeget, amiben egyébként szoktak, és mertek bátran bevállalni valami olyasmit, ami hát nem az ő profiljuk. Igen, igen. Azt hívják, hogy Majka helyében egy featuring együttműködést kéne velük csinálni. Két közösen. Na, itt van velünk az idősek otthonából valaki, egy lakós. Sándor bácsi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánunk! Hát mi már 100 évvel ezelőtt beszéltünk, ugye? Még sosem beszéltünk. Nem beszéltünk? Még eddig hallgattam önöket. A klassz idejében? Még régebben? Igen. Aha. Na, hát hogy sikerült ezt összehozni? Azt hallottam, hogy a dal írója vagy kitalálója egy ott dolgozó munkatárs volt, ugye? Hát a kultúros, mentálos hölgy volt a dalnak a szerzője, a zenét pedig internetről szereztük be, és tulajdonképpen a kultúrosunk volt ennek az egésznek a szellemi atya, betanítója, szövegírója, és hát ennek az előzménye tulajdonképpen kicsit régebbre nyúlik vissza, mert a Jászlóskun-Szolnok megyei nyugdíjas otthonoknak van egy ilyen kulturális bemutatója minden esztendőben. Hát az itt a 19. alkalom volt Kunszen Mártonban, amire készültünk. Hát tulajdonképpen a felhívás már februárban megérkezett. Én március végén kerültem az otthonba, én már késztényként kaptam, hogy lesz egy ilyen szerepem. Ha van kedvem hozzá, akkor részt vehetek. Hát örültem neki, sokat próbáltunk, de tulajdonképpen el a kulturális vetélkedére vagy bemutatóra készültünk elsősorban. És milyen klipeket nézegettek, Sándor bácsi, hogy jól menjen a dolog? Hát azért néztünk a videón, Vance Tozorit, Majkát is néztünk. Majkát is Vance Tozorit? Melyik volt a jobb? Hát, mondanom se kell, hogy azért egy kicsit a rap a mi korosztályunkhoz távol áll, de hát... De hát mégis úgy csináltatok, hogy a nagyok, mert hogy ezért az említett előadókkal is előfordult már, hogy az internetről szedtek le zenéket. Ezt a kritika mondja, hogy úgy csináljuk, mint a nagyok. Mi úgy csináltuk, ahogy tudtuk. Nagyon jó. Volt, aki azt mondta, hogy nem ő ebben nem vesz részt, nem akar benne szedni? Nem. Érdekes módon úgy mindenki benne volt, aki úgy szerephez jutott, az nagyon szívesen, lelkesen csinálta. Minden felkészülésre részt vettünk. Jó hangulat, jó kis közösség, jó csoport alakult ki. Én személy szerint nagyon élveztem, nagyon jó volt. És most az otthon hallgatja, hogy persze, Sándor bácsi? Persze. Igen, be van ízítva hát, mindenki? Tehát most ott ülnek a rádió előtt, vagy online-ban? Úgy van. Akkor szép reggelt a szép koroknak. Olyan média hullámban, hogy tegnap már előzött az intézetet a média, úgyhogy több tévécsatorna, rádió, igen, újság. Igen, fölkapták nagyon. Meddig sikerült a klipet felvenni? Hány nap alatt készült el maga a klip? Maga a klip az egy fél nap alatt. Az egyébként viszonylag gyorsan. Igen. Gyorsan, hát a vágás az is szerintem 2 nap alatt megvolt. Hozzá kell tenni, hogy ez mind amatőr munka. Tehát itt profi, senki nem volt közülünk, mindenki csak magát adta. Mindenki beletette gondolom, amit tud. Ki egy kicsit a szöveget, ki kezelte a kamerát, ki az utómunka, a vágás. Persze. Egy kicsit szól ez arról is, hogy egyébként tényleg az a kialakult vélemény az idősekről, hogy már semmi szükség rájuk, tegyük el egy otthonba. És akkor ti ezt azért csináltátok, azért írtátok, hogy meglegyen az, hogy de figyeljetek, mi élünk, jól vagyunk, köszönjük szépen. Igen, tulajdonképpen ez egy figyelemfelhívás lenne, nem a politikának, a társadalomnak, hogy mi igenis vagyunk, élünk, van élet még a 60-an, 70-en, 80-an túl is, csak meg kell találni önmagunkat. Hogy telik egy nap egyébként ott benn? Hát vannak programok, tehát ugye a napi rendszeresség mellett étkezések, tisztálkodás, stb. Vannak programok délelőtt, délután, ilyen klubfoglalkozások, sport, hát a korunknak megfelelő sportolási lehetőség, tévé, kézműves foglalkozás. Hát és lehetnek nagyon. Könyvtár van, aki szeret olvasni, el tud menni könyvtárba. Tehát megvannak a lehetőségek, csak meg kell keresni. De jó. És nagyon szép helyen vagytok, ugye ez az újszeszi kis kastély. Igen, nagyon szép, egy park közepén vagyunk, lehet sétálni, lemenni az agyvára, aki akar horgászat is, bár úgyse fog semmit. Tényleg nem járnak sikerrel nagyon a próbálkozók? A boton kívül nem nagyon fognak semmit, de hát azért szórakozásnak. De hát egy optimista horgász mindig úgy megy le, hogy hátha majd ma. Úgy, hogy ki fogja nagy bálnát. Igen, hátha majd ma. Hát mi nagyon szeretjük ezt a klipet, nagyon helyes egyébként. És nekünk is egyre jobban tetszik, ahogy haladtunk előre, mindig lelkesebben és jobban csináltuk. Igen, az elején volt egy kis bizonytalanság, hogy kell ez, vagy jó lesz ez? Nem, abban bíztunk, hogy ez jó lesz, de ahogy indult, akkor csak a versenyre készültünk. És aztán menet közben jött meg az étvágy, hogy ebben még több lehetőség van, ezt ki kell használni. Na hát akkor csókoltatunk mindenkit, jó? Sándor bácsi, tessék megmondani, hogy, pusziljuk a többieket, és hát legyenek büszkék magukra, mert nagyon helyes ez a történet. És látjuk, hogy az internet népe meg imádja, tehát iszonyatos megtekintéssel rendelkezik már maga a videoklip, meg nem is tudom, most nekem egész képernyőn van megnyitva, nem tudom. Mennyi vagyunk megtek, meg van nyitva, nem tudom megnyitni hirtelen, hogy hol tartunk. Sándor bácsi, nézte, hogy hány megtekintés már? Igen, természetesen figyelemmel kísérjük, meg a család, meg az ismerősök, meg mindenki. Hát lassan 100 000 megtekintésnél vagyunk egyébként, igen. Az, hát az nagyon. Az igen. Az nagyon szép, igen. Ott vannak a többiek? Hallom a hangjukat? Hát itt most egy kis szobában vagyunk. A intézetvezető főnévér van itt, az osztályvezető főnévér, meg egy kedves kolléga, a gazdasági hivataltól. Úgyhogy szép tölgykoszorúban vagyok. Felügyelik Sándor bácsit, hogy mit mond. Nem felügyelnek, drukkolnak. Még ezt tessék elmondani, Sándor bácsi, még azt tessék elmondani. Milyen jó, és a kultúros mentáros hölgy írja már az agy a parti kettőt. Igen, készülünk a következőre. Tényleg, készül a kövé? Hogyne, persze, hát ezt nem szabad abba hagyni. De hát ezt meg kell lovagolni, hát ez sorozatos. Sorozatot kell belőle csinálni. Így van. Na jól van, hát jó egészséget kívánunk akkor. Köszönjük, Sándor bácsi, hogy korábban is hallgatott bennünket a Morning Show ideje alatt a klasszomatjukban. Sokat. További szép napot kívánok mindenkinek, és köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, és üdvözlünk mindenkit. Tessék átadni. Köszönjük a kedves megtekintőinknek. Köszönjük, átadjuk. Köszönjük, Sándor bácsi. Köszönjük. Viszontlátásra. Hello. Vagy helyes volt, nem? Nagyon aranyos volt. Sándor bácsi, látom magam előtt, hogy tényleg a gazdasági irodában összebújva, egy ilyen online kis számítógép előtt, mint az online szólunk, hallgatják, hogy mit mond Sándor bácsi. És néha még azért egy kicsit mondják neki, jó, hogy még... Jó, Sanyi bácsi, ez jó? Jó, még azt mondja el, hogy... Igen. Még a Kerepesi Bajor Zsuzsát tessék megemlíteni Sándor bácsi, mert ő volt a producer és a klip rendezője, igen, Kerepesi Bajor Zsuzsanna. Hát egyébként meg tényleg azok, akik ott vannak dolgozóként, és még erre is van idejük. Ugye, hogy ez milyen jó dolog? Tehát, hogy az van, hogy ott vannak a nyugdíjasok, szegények, az idősek, akiket kell ápolni, kell etetni, kell mindent ellátni, és azt mondod, hogy neked még erre van időd, hogy egy repszöveget összedobjál. Úgyhogy ez nagy dolog. Zagyva party, featuring Bakó János né, featuring Bari Sándor, featuring Fima Sándor. 50 Cent. Na, a mentők rendőrök kint vannak már a helyszínen, Gödöllőn, a buszpályaudvar előtt, a zebránál baleset történt, nagy dugó lesz, ezt Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. 3:08, itt vagyunk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. 3:48, ez pontosan 4 perc, ajánló mindenkinek. Jó reggelt, és Sútó Lajos, Műzse és Kecskemét között egy korábban elgázolt őz okozott kisebb balesetet a 76-os kilométer közelében, félpálya alatt a forgalom. Figyelje mindenki. Néztem ezeket az időseket, és nagyon helyesek, ugye az agyvaparti, parti, nyugdíjas reppe hallgattunk egy kicsit belőle, és fel is írtunk valakit, és annyira megdöbbentő, illetve nem megdöbbentő, hanem tudod, hogy ez valamikor eljön. De igazából mégis úgy kezeled a jelent meg a mostani korodat, mintha ez egy soha el nem jövő állapot lenne majd, és mintha ez örökké tartana, most még így élsz ebben a hiszemben, így vagy. Így létezel. Mert ez a természetes. Ez a természetes. De egyébként meg nézed őket, és tudod, hogy valójában egyszer ez neked is bekövetkezik. Magadat látod. Hát, ha és kicsit magadat nézed, ha szerencsés vagy. Kérdés, hogy ez most szerencse vagy nem, vagy ki milyen öregedést, öregséget, gyors halált, rövidet, időskort, fiatalt kíván magának, hát ez egyénfüggő. De hogy ez mindenkinek eljön előbb-utóbb. Hogy ott ülsz, hogy már egy kicsit ugye, hogy a társadalom számkivetetje, vagy a gyerekeid, unokáid már élik a saját életüket, mennek, nem elvárható, hogy mindig veled foglalkozzanak, és akkor nekiállsz ott bandázni a szobatársaddal. Igen, jó esetben rányítják az ajtót, mondjuk. Vagy rányítják az ajtót, és akkor nem kerülsz idősek otthonába, de tulajdonképpen neked és nekem is, nekem is ez eljön. Nagy bölcsesség, ugye? Mindig lesz egy tréfám nektek azért majd valami. Úristen, ha mi egy otthonba kerülünk, valami azért baj, mindig ki fog találni, hogy egy kicsit megszínesítse a napokat. Igen, nagy bölcsesség az idézet, hogy voltunk, mint ti, lesztek, mint mi. Bizony. Szóval, hogy így amennyire vicces egy ilyet nézni, közben annyira szívszorító vagy, annyira ijesztő, mert az ember akarva akaratlanul kicsit saját magára gondol. Vagy az idő szüleire, nagyszüleire, akik így még van, élnek, nem élnek, hogy elvesztett őket, vagy saját magadra. Hogy előbb-utóbb tulajdonképpen ez az út, mert a jó Isten még most azt gondolod, hogy fiatal vagy és sportod, de nem ment meg ettől. Bizony. Tehát ezen akármit is csinálsz, ezen végigmész, és ez dermesztő. Aztán lehet, hogy egy nagyon kellemes, jó idős korod lesz, sok unokával, szerető családdal, nagy karácsonyokkal, és nem kerülsz idősek otthon, hanem nem tudhatod. Az sem baj, ha oda kerülsz. Hát nincs jobb vagy rosszabb, milyen minőségében éled meg, meg mit kapsz, tehát ez nem lehet általánosítani. Ezután azért máshogy értelmezett már Feri új tetkóját a triatlonozó csontvázat. Látod? De én azért, szóval közben azért meg is ijedtem. Illetve nem megijedtem, nem, mert tudom, meg én ezt végigcsináltam a nagymamámmal, meg ő azért így köztünk volt, meg nem volt idősek otthonában, meg amíg lehetett azért így. De hogy ez előbb-utóbb, ez elindulsz te is ezen az úton. És jön a fokozatos, apró, ám de nagyon kegyetlen, jó Isten által kitalált leépülés. Ugye? Tehát, hogy ez nincs. És nincs senki, aki ez elől kivétel lenne. Tehát mindenkire. Ez elkerülhetetlen. Vagy testi, vagy szellemi, vagy mindkettő. Vagy testi, vagy szellemi, vagy mindkettő. A szerencséd van, megnyújtod, és olyan a genetikád. De az utolsó pár év valószínű akkor is nagyon könyörtelen. Nekem. Ha csak nem jön mondjuk egy, hogy oda kapsz, és vége, hát ki mit kíván, vagy kinek mi a jobb? Vagy ki mit akar? Nekem erre az esetre lesz majd egy boríték, majd letéve egy ügyvéd. Én megteszem. Ne, nekem. Jó, csak én szeretlek annyira, hogy én megteszem ezt neked. Lesz, írd le. GPS koordinátek lesznek benne, egy barlangi, amit majd rám kell robbantani. Jó. És már mindegy, most már el. Szerintem van az a pont, ahol a fölhívsz, hogy Balina most, akkor nekem kutya kötelességem menni, és vagy odavitetni magam, vagy megbízni valakit, megfizetni. Hogy gyere Feri, guruljunk arra, kapjuk el a kicsit, mert leadta a forgalmit, elege van. De tényleg, tehát hogy ezt most fogadjuk meg, hogy megtesszük egymásnak. Tehát van egy pont, ahol már nincs értelme. És ott nem róluk beszélek, Isten őriz, csak hogy ezen az ember azért gondolkodik, ha érző lény, vagy hogy úristen, én azért ettől valahol nagyon félek. Bemászok este az ablakon, érted? És kiúzod a lélegeztetőgét. Hallod, hol mit, minden rejtett kábelezés, basszus, nem találok egy rohadt kábelt, hogy vágja, hallod, most így hogy küldjelek át a valamit csinálj, már rohadtul unom a Marikát, minden reggel jön egy rohadt nagy fecskendővel. Igen, szóval nagyon-nagyon-nagyon kemény. De ők helyesek, meg aranyosak, meg hát jó, hogy ennyi vitalitás van. Nagyon fontos az, hogy tényleg cél legyen. Tehát, hogy ez hát a legeslegfontosabb, hogy valahogy lefoglalják magukat, hogy legyen előttük perspektíva, hogy legyenek közös programok például. Hát kell, hogy hasznosnak érezd, hogy elteljen persze. Hosszú egy nap, mikor reggel ötkor fölkelsz, és tudod, hogy éjfélkor fogsz lefeküdni, és nagyon nincs mit csinálni. Igen. Tehát azért az lassan telik. Na jó van, ha már ez egy ilyen reggel, várjál, most ül a monitoromra mutatott. Mondd el, Feri, milyen időnk lesz röviden. Nagyon jó, 25 fok is lehet, kis szél érkezik, eső ma már nem lesz, holnaptól meg ramadj, de azt majd holnap megbeszéljük. Azt majd holnap, köszönjük szépen. Időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Ezzel a lendülettel gyorsan megmutatjuk a napslágerét is, figyeljetek, ezt kell ma megtalálni. A napslágere. Na, itt vagyunk, ezt kell megtalálni, és legyetek ügyesek. Ez a Shape of You, ez ugye ez a dal címe. Ed Sheeran-t kell keresni, 30.000 forint. Jó? Előadó dal cím, és rádió egy szlogen 10 után. Na, ha már ez egy ilyen reggel, hogy ugye szomorú, de ugyanakkor vidám dolgokról beszélgetünk, biztos hallottátok ti is arról a békéssabai plázai esetről, ahol az első emeletről kiesett egy baba. Hát az ugye rögtön a hogyan, igen, merjük na most föl, de mindegy. Jön a kérdés, hogy hogyan, de hogy tényleg van-e jó Isten, vagy nincs, hogy ki dönt erről, hogy ki élhet és ki nem, valakinek segítenie kell ebben, vagy döntenie. Belepottyant egy alatta kávézó úriember ölébe. Óriási szerencse. Ráesett. Tehát ülsz, te iszod a kávédat, és egyszer csak az öledbe, vagy a válladra, vagy az asztalra esik egy baba. A nemrég született kisfiú újjászületett gyakorlatilag. Igen, hát egy 15 hónapos fiúcskáról van szó, és felfoghatatlan, hogy micsoda mázli. 5 vagy 6 métert zuhant ő, ugye, neki dőlt valami üvegnek, ami elmozdult, vagy kiesett. Nem is tudom pontosan, hogy ez hogy történt. Tehát 15 hónaposan azt tudom elképzelni, hogy valószínű neki támaszkodott valaminek, ami egész egyszerűen kiesett. És és az ölébe esett egy ott éppen kávézgató telefonáló férfinak. Neki is volt egy meglepetés, igen, gondolom, hogy egyszer csak úristen, mi esett, hanem aztán úristen, egy gyerek. Kántucsit kértem a presszó mellett. Igen, egy gyereket. Ez elképesztő. Na, itt van velünk Gyuri, aki a pontosan, hát róla van szó, hogy az ő ölébe esett a gyerek. Hello Gyuri, csáó, jó reggelt. Hello, sziasztok. Hello. Jól mondjuk, hogy te ültél és kávéztál, és éppen telefonáltál? Így van, pontosan. Hogy kell elképzelni? Tehát az első emelet fölött van egy, gondolom a földszinten van egy nyitott kávézó, aminek van egy, vagy egy ilyen terasza, vagy egy ilyen kiülős része, gondolom én, ugye? Persze, hát egy ilyen belső terasz van, ahol ki tudsz ülni, persze. Te hallottál valamilyen csattanást, vagy törést? Vagy egyszer csak megjelent a 15 hónapos kisfiú az öletben, úgyhogy nem is volt semmiféle előjele? Hát, na, hát akkor inkább előről kezdeném. Ugye én alapvetően munka miatt ültem ott a kávézóba, Magyarország Piacvezető Pénzügyi Tanácsadó cégén dolgozok, és pont ugye hónap zárás volt, ezt beszélgettem az asszisztensemmel telefonba. És akkor hát ugye eléggé odafigyel az ember a telefonálására, nem semmi másra, és ugye hát semmi nem hallottam, csak már azt, hogy ütközés. Tehát, hogy egészség szerintem az ölembe esett ez a gyermek, hanem ugye rajtam tompítódva esett az asztalra és onnan a pufra, vagy erre a fotelra. Jézus. Tehát inkább ez volt, ami így történt. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy itt az ölembe, meg hogy... Na jó, de hogy rád esett tulajdonképpen kis túlzással. Aha. Kis túlzás, legalábbis kaptam belőle biztos, meg az asztal is. Mi volt az első gondolat, hogy, hogy mi esett rám? Vagy akkor már láttad a gyereket, és akkor tudtad, hogy ő az? Az hát... Megijedtem volna. De persze, mert megijed, hát hogy nem. Hát egy kicsit, igen. Mit csinál, oda kaptál, vagy fölkaptad, vagy fölnézted, hogy honnan jött a gyerek? Vagy hát először ugye, hát mondjuk olyan nagy nézés nem volt, mert lerepült a szemüveg is a fejemről, úgyhogy alapvetően a látási viszonyok azok felé csökkentek nálam, de nyilván, tehát nekem is egy 20 hónapos kis lányom van, tehát hogy az apai ösztönöző dolgozik az emberben. Fölkaptam, és akkor ugye próbáltam kicsit legalább csitítani valami. Hát ugye az első sokból nekem ennyire jutott, de gyakorlatilag ez mire ugye fölkászálódtam, fölkaptam ott a gyereket, addigra már a rávigyázó nagymama már ott is volt. Meg hát ugye még másik 30 ember, aki gyorsan oda rohant, meg a pincérek is nagyon segítőkészek voltak, nagyon gyorsan ott voltak ők is, a biztonsági őrök, tehát mind nagyon gyorsan oda jöttek, segítettek, ott kicsit tereprendezést csinálni, hogy ugye, hogy legalább odaférjünk, és akkor utána már vitték is ki, tehát hívták már azonnal, hogy jött a mentőket, és szerintem volt, vagy 2 perc, és ott voltak a mentők, tehát hogy az nagyon szép, nekik. Igen. Nagymama nyilván iszonyatos pánikba lehetett. Hát, tehát az a baj, hogy én ebből nálam sokat láttam, ugye, hogy ahogy jött a nagyon oda érkezett, már el is vette a gyereket tőlem, és már mentek is ki a rohant el nyilván, persze. Elé, persze, és kújtéka. Azt tudjuk, hogy esett ki, vagy honnan esett ki? Hogy neki dőlt valaminek, ami nem volt jól rögzítve? Vagy ott volt egy lyuk, amin ő átfért az első emeleten? Nézd, Balázs, fogalmam. Nem tudod? Tehát nem néztél föl, vagy nem láttad, hát hogy ott volt valami külsére? Általában nem tudom, hogy szoktál telefonálni, nem tör fel az égnek, hanem ugye... Nem arra gondolok, hanem amikor megtörtént, elvitték a gyereket, az ember mégis csak fölnéz, hogy te jó Isten, honnan, hogy láttál ott valamit, hát, egy hiányzó üvegmozaikot, vagy... Hát nézegettem, de nem láttam semmit. A Blik azt írja, egyébként ugye a te számodat is tőlük kaptuk meg, hogy ugye ilyen üveg... korlát van, és az egyik helyen volt pont annyi rés, hogy a gyerek feje meg a teste, a kis teste átfér. Ugye Mária. Már 15 hónaposan ott tocsogott, a nagyi gondolom, mit én félre nézett egy picit, és ott átpréselte magát a gyerek, és jó, akkor esett srácok, az most, Atyaisten. Most azért tényleg nem akarok ítélkezni, de hogy ahol újszülött van, nem ez az első dolgot, hogy tényleg úgy körbenézel, hogy nehogy valahol véletlenül. Tehát, hogy annyi, igen, nehéz, hát 15 hallani. Hónaposan már tudod, már mászik, már lehet, hogy fölám, lehet, hogy megy. Tehát az egy nagyon mozgékony szakasz, az nagyon nagyon-nagyon, egy pillanatnyi kihagyás, de te csak az, hogy félrenézel, vagy lenézel a pénztárcádra. Tehát persze, baromi nehéz ítélkezni, meg nem is szabad, de igen, hát nyilván hiba. Ez a terasszos, balkonos sztori, annyit lehetett ilyet hallani, igen. Már szörni. Tudod, hogy van a baba, vagy beszéltél valakivel azóta, Gyuri, vagy tudsz valamit? Hát igazság szerint ugye mind a rendőrség, mind a kórház, ugye ebből, amíg le nem zárulnak itt a nyomozási dolgok, ugye teljes hírzárat rendelt el. Én ugye még aznap, ugye ez a hétfőnapon volt, hétfőnap folyamán próbáltam ugye a kórházat írni, ugye engem sem érdekelt gyerek állapotot, de természetesen nekem sem adtak ki semmi információt, pedig még elmondtam, hogy valószínűleg én voltam, akire hogy zuhan a gyerek, meg ilyenek. Hát még ezt is így de nem, tehát természetesen nem adtak ki, úgyhogy én igazság szerint nem tudok semmit, amit a média meg a sajtó ugye leközölt, hát abból tudok én is kvázi táplálkozni, úgyhogy hát ennyi. Hát reméljük, tehát, hogy jól van, hát biztos, hogy jól van, persze, ha így azért ez tompította az esés, akkor hát reméljük, hogy tényleg nincs komoly baja. Igen, itt én azt olvasom, hogy az üveglapokból álló korlát egy hiányzó darabja. Tehát, hogy, hogy nem is a nagyi hagyott ki, hanem egyszerűen csak nem vette észre, hogy ott egy darab egész egyszer hiányzik, amit azóta egyébként pótoltak. Ott volt egy rés, és nem úgy volt megépítve, hanem a hiányzó darab miatt tudott ő kiesni. Ha, Gyuri, hát azért gondolom, itt áll egy felest utána, vagy kikértél valamit gyorsan, vagy visszaültél? Hát ott nem, mert ugye a kocsival voltam. Hazajöttem, akkor kitöltöttem volna egy nagyobb adagot, hogy atya úristen. Hát nem egyet, kettőt vágtam be estére. Egy jó pár év múlva elképzelem a szituációt, hogy valaki az öletbe esik, megismersz! Reméljük, hogy így lesz, igen, hát a babának meg a családnak jobbulást kívánunk természetesen. Gyuri, köszi, hogy beszéltél nekünk, hát akkor próbálj visszatérni a normál kerékvágásba a munkádhoz. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad. Jó munkát neked, köszönjük, ciao. Hello. Fú, hát azért ezt felfoghatatlan lehet. Igramatlan mák. De milyen mázléja van a kicsinek, nem? Ilyen óriási. Igen, nem azt mondom, hogy a 6 méter nem magas, mert azért onnan nagyon képzelde, ha nagyon magas esik, vagy kőre esik. Azért... Fél méterrel arrébb esik, akkor az a kő. Igen, azért az nagyon magas. Ah, hát ez nagy mázlé, igen. Na jó van, megyünk tovább. 8 óra után hívjuk a Kristófot? Steiner Kristófot, hallottátok, mi történt Steiner Kristófra? Sűrű ez reggel. Rabosították. Besítelték a csávót. Egy régi álmabált valóra. Igen, 4 órán át ült börtönben, szegény, mint letartóztatták Izraelben. Állítólag átkot szórt egy nőre. Nem, már ezzel is foglalkozik, igen, azt hittem, csak főzőcs kézik. Én azt hittem, hogy a vegetáriós konyha a mindenem. Ezek szerint Frábátónak a területén is oda téve. Igen, és hát letartóztatták, most pedig zajlik az ügye, és lehet, hogy bajba is kerül, úgyhogy mindjárt feljövjük megkérdezni, hogy mi történt pontosan. Amíg két még napja, hívhatjuk. Amíg föl tudjuk hívni, két napja mindenki erről ír, hogy Steiner Kristófot letartóztatta az izraeli rendőrség, úgyhogy próbáljuk mindjárt kibogozni a szálakat. Jövünk Kristóffal mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után 9 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggelt kívánunk! József Urbán legyen veletek, azt gondolom. József Urbán legyen a reggelet. Megtanultuk a nevet. A reggeletekkel. Runners Ding Dong. Comes out on maraton, írja valaki. Szerencsétlen, sajnálom őt egyébként. Bár beszéltünk róla akkor a reggel, ugye hát ő egy maratonista, és hát József Urbán megmutatta, hogy nem csak jól fut, hanem sorba állt. Más típusú adottságai is vannak. Más típusú adottságai is vannak, ugye József Urbán futott egy maratont. Így van, a Kassai maratonon, egy szlovák futóról van szó egyébként, tizedik helyezett lett, tehát nem nagyon szép eredményt ért el, de mégsem azért kerül be majd a nagy futóalmanakba, mert hogy élete legjobb maratoni idejével csapott be a célba. Még egyszer mondom, tizedékként, és gratulálunk neki. Gyönyörű eredmény. Gyönyörű eredmény. Hanem azért, mert hát volt egy kis látványosság köldöktől lefelé. Volt egy kis látványosság köldöktől lefelé. Elképesztő a tempó, amit fut, tehát számára teljesen felfogadatlan, hogy valaki 42 km lefutása után a célban beérre így fusson. De József Urbán valóban megvan áldva. Mindenféle földi jóval, ugyanis neki kicsúszott a nadrágjából a farka, bocsánat, hát így kell, hogy mondjam. Jó. Ugye egy kis rövid futó nadrág, amiben ő fut, és hát úgy fut be a célba az utolsó pár kilométeren, hogy hát a jobb combját azt konkrétan, tehát hogy hozzáér. Hajrázott és szellőztetett egyszer. Hajrázott, szellőztetett, és hát csodálatos eredmény. Egyébként tizedik lett, azt hiszem talán. Igen, tíz. Tehát nem is nyerte meg. Azt látjátok, hogy senki nem hiszi el, amit lát. Tehát nem, mellette de... a versenybírók, így végignézik, ott egy tudom, hogy felfogták-e. Ez azért van, mert annyira természetes számukra, hogy ott fut, meg azért emellett a tempó mellett mondjuk nehéz felfigyelni ott a... De egyébként nem olyan nehéz felfigyelni, mert hogy itt elég terjedelmes csomagról van szó. Igen, tehát ez nem csak úgy egy kicsit kivillan, hanem 2:21 Gratulálunk még egyszer, József Urbán. József Urbánnak gratulálunk, tehát óriási eredmény. De hát azt nem érzed. Tehát azt nem érzed, hogy már a combodat veri. Igen. Tehát, hogy hozzáütődik, hát azért ez kettő... Csak a szó másik. Igen, de hogy azt ez előre is rántja a súlyam, nem? Ez kettő-húsz után is érzed, szegényekről olyan mémek készültek már, természetesen oda rajzoltak. És én ezért sajnálom, mert egyébként egy elképesztően jó atlétáról van szó, és mégsem emiatt. Mégsem emiatt, hanem azért, mert mit a padlizsám van oda varázsolva, meg Luffy virsli, meg igen, hasonló. Ebben tényleg az a durva, hogy lefutod életed maratonját. Lehet, hogy mondjuk ő már lefutotta többször, de mondjuk, ha az első készülsz rá, 2:20 futsz, óriási idő, és úgy vonulsz be a történelembe, hogy bármikor, ha rákeresel saját magadra az interneten, mindig, ha beírod majd azt a nevet a keresőbe, amit onnan már nem tudsz levenni, elpusztítani, az egy örök lenyomata lesz az utókornak, hogy tudod, apád, nézd apád, ott futott, és kilógott a pélója. Nézd a képet, hogy fut apád, és a büdös életbe többet tesz le, nem mosod magadról. Tehát én azt is megértem, ez egy komoly lelki törés, és a csávó egyébként, de tiszteletre méltó méretekkel rendelkezik. Tehát futás közben egy rövid nadrágból, ha ez még így kikívánkozik, és ráadásul az ott úgy csapódik balra-jobbra, mint egy elszabadult harangnyelv, azért... Az egy komoly férfiasság. Hát veled együtt hajrázott, ez lehet látni. Igen, ki jött a kisgazdán, fuss, én is itt futok veled elő. Mert hát tudjátok, hogy van a célfotó, és ott be kell dobni magad mellel. És teljesen ott mindegy, hogy nem mi. Az dobja be, hanem... Így van, hát ha célfotós lett, mondjuk a maratonnál viszél a ritkászokat előfordul. Igen, mire számít, tehát ha az ér be először, persze. Akkor az a célfotó, tehát tested bármelyik részérben. Igen, ér be először. Azt mondta, hagyj csak kisgazdán, már érzem nagyon fáradt vagy, megyek én elől, töröm neked az utat. Mondta a kis József, és önálló életre kelve elindult. A kis, hát nem annyira kis sok, egyébként. Azért nagy tisztelettel mondom ki azt, hogy kis, mert ebből az esetben ez inkább nagy. Több, mint közepes, fogalmazunk így. Szerintem egyébként neki nem csak a nyelve lógi. Szegény, gondold, hogy mit kap. A társaktól, az egyesülettől. Elhiszetek, hogy a 2018-as Kassai maratonnál mindenki őt fogja keresni majd a szemével a rajtnál, hogy vajon ott van-e József. József, hát most ki József? Nézem a nevezési listát, Urbán megvan, oké, itt van. Ilyetek, emlékeztek a legutóbbi olimpiára, ahol szegény maratoni futó ugye olyan sok gélt, ilyen frissítőt vett be, igen, hogy egy picit. Szegény összekakilta magát a verseny közben. Túlnyomta a gélt, Istenem, de ő nem jártam így a duatlanon. Mert ugye benyomtam egyet az elején, amikor adtad egy 3-at, akkor siet nem kellett hazafelé. Most szegény ugye összeszharta magát, már bocsánat, na most akkor ez azért mégiscsak jó, nem? Ha futott tovább utána? Azt mondta, hogy figyelj, olimpia van, megcsinál. Ne! De az utolsó, nem tudom, 7 kilométert vagy mennyit, azt úgy, hogy folyt hátul. Gondolod, minden... hogy milyen küzdelem az, amikor már érzed, hogy baj van, de még azt gondolod, hogy nyeréssel. Ez ugye, mert van az a pont, ahol elveszített, főleg a hasmenés. Ott van egy pont, onnan nincs vissza, de ezt tudjuk. Tehát, hogy vagy budi, vagy hát most már elárulhatjuk, hogy miért nem voltál ott a triatlonon. Tulajdonképpen igen. Hát ez is túlnyomtad a gír. Igen, én már előző este begyomtam 3-at, hogy biztos, hogy biztos. Meglegyen a vitalitás reggel, amikor felkelek. De ott volt egy nagy küzdés utás közben. És van a pont, van egy pont, az vagy fele azok a versenyt, és kimegyek budira, mert ott mit tudom, 100-200 méter, nem tudom, tojtőjök vannak biztos. Olimpia, jó napot kívánok. És vége az olimpiának, vagy az, hogy összefosom magam, igen. De futok tovább, és megcsinálom. És felvétel van róla? Tehát, hogy persze. Jézus Atya úristen. Gondold el, hogy egyébként már a nevezési szintnek is, főleg ugye maratoni futásról beszélünk, ahol aztán hát elképesztő mezőny van, már a nevezési szintnek a megfutás is óriási teljesítmény. Hát, hogy valószínűleg tényleg így volt, hogy ezért nem fogok megállni. Egy kis barna csíkért, vagy zöldért, vagy sárga, én nem fogok megállni. Hát, ha nem veszik észre. És 4 év múlva nem biztos, hogy ott vagy. És egyébként az idő őt igazolta, mert most már senki nem beszél róla. Senki József Urbánról beszél. Tényleg egyébként. Igen, mert József Urbán egyébként bárhol futhatsz maratont, akár évente többször is. New Yorkban, Londonban, oké, de egy olimpián valóban nem állsz meg. Tehát egy olimpián ott összefosod magad, bár nem tudom, milyen futva fosni. Valószínűleg egyébként egy felszabadító. Felszabadító élmény. Tehát biztos, hogy van benne egy ilyen nagy felszabadulás, hogy gyerekek, már átadom magam, utolsó kilométerek jöjjön, aminek jönnie kell. Én már befutok úgyis, hogy összetoljon magam. Borzasztó. Hát meg futás közben nem tud visszatartani. Ott nincs olyan, hogy kicsit feszengve ülsz mondjuk a BKV ülésen, hogy ne csúszson ki, még hazaérsz. Ott jön. Ott nincs. Feri, ha veled ez történt, hol ezt te továbbáltatod magadra? Így van, kérdezi, egy nagy szart arcoknak, hívtad az SMS-t. Tényleg, ezt fölrakatod magadra, hogy iszonyatosan. Én nem futottam volna végig. Ám, igen. Szegény József Urbán, hát, és ez marad belőle az utókornak. Is. József Urbánból az utolsó pár kilométer. Most már bármit futhat, világcsúcsot is. De azt említem, hogy nem érzed egyébként, most legyünk őszinték. Hát mert ő egy igazi profi. Transzban fut. Annyira, szerintem annyira kész volt, hogy így annyira akarta, annyira látta az idejét, azt mondja, hogy életem legjobb futása, úristen, most minden meg lesz. Tízedik leszek, de... Csak amikor mutogatnak neki, ott a sorban állok, hogy József, és ott lefele, és József. Köszi, tudom. Így van. Istenem, de jó, hogy hosszú gatyába mentem most ajkára. Jók a lábak. Egyébként én sem vettem volna magamra, Bali mutogatom, hogy Bali, mondom, nyugis, viszem, srácok, tudom, oké, új a cipő, Bali, le, ott lent, mondom, nyugi, most van, vettem. Így van, jó cipő, én Jani is tudom. Jani, neki ez soha nem lesz, értük, persze, hagyják. Istenem, de jó, hogy hosszú gatyába mentem. Mondjuk József Urbán rám ver, tehát, hogy ő kétszer állt sorba ott, ahol én azt hiszem kimaradtam. Aztán, ahol én egyszer sem. Oda Urbán kétszer, az ablakon a rolót. Igen, én azt az ajtót a Jóistennél kihagytam, és tovább mentem, ott József kétszer állt sorba. Nálam már zárva volt a Jóisten. Ő hosszú távfutó, te rövid távfutó vagy ebben a kategóriában. De hát most ez van. Igen, ez a veszély nem fenyeget. Viszont téged nem fognak a YouTube-on nézegetni az idők végezetén. Nézegetnek engem másért a YouTube-on. Több videón van a YouTube-on, mint József Urbánnak. József Urbánnak még nagyon sok mindenét kell megmutatni, hogy utolérje a klikkelések számát. Nem érjük el Kristófot egyelőre, az a helyzet, gyerekek, próbáljuk ugye felhívni, mert tegnap már beszéltük vele, és egyeztettük egy interjút, Steiner Kristófról van szó, akit letartóztattak Tel Avivban, és 4 órát ült egy börtönben, miután ugye letartóztatták, átkot szórt egy nőre, megvádolták mással is, és hát zajlik az eljárás. Mi megpróbáltuk Kristófot felhívni, de nem veszi fel, nem tudjuk, hogy azért, mert újra börtönben van-e. Nem, elképzelhető, tegnap már berabosították. Mondta, Julival beszélt, hogy komoly bajban van, tehát hogy Izraelben ezzel nem szórakoznak, és valószínűleg az lehet, hogy megbeszélt velünk egy interjút, és ez tartja mindig meg, ha azt mondja nekünk, hogy elérhető, az, hogy újra bevitték. Jaj. Tehát, és elveszik a telefont, ott nem nagyon tudsz telefonálni. Hát az a sztori, hogy nem ő volt. Nagyon. Tehát, hogy itt ugye az a történet, hogy őt összekeverték valakivel, hát most tegnap nem magyarázta ki magát. De én úgy tudom, hogy ez a sztori. Hogy összekeverték valakivel? Igen, hogy ez nem ő volt, csak őt kapták el a rendőrök, mert hasonlít valami emberre, aki ezt az egész ügyet megcsinálta, hogy ott átkocsort egy nőre, és őt ezért vitték be. Hát most mégiscsak ő volt. Hát? Tegnap óta kiderült, hogy ez a fiú... Hát ezt szerettük volna mi is megkérdezni. Na mindegy, jó, ha elérjük, akkor adásba tesszük most egyelőre, még nem beszél fel a telefont. És azon gondolkodom egyébként, hogy pont az ilyen esemény, hogy visszatérő, hogy tényleg egy gondolat elég József Urbánra nagy tisztelettel, hogy mindig mondják, hogy a maraton az nem látványsport. Mert és tényleg. És biztos vagyok benne, hogy áramlani kezdenek most a szabadkártyák az irányába, minden versenyre meg akarják majd hívni. Mert azt mondják, hogy nekünk ez kell, hogy így, tessék, itt van. Ugyanezt akarom én is, mint ami Kassán volt. Láttátok a lányszámot? Láttátok, hogy mennyien nézték meg azt a rohadt befutó? Ezt mondja minden versenyszervező, meg versenyigazgató. Nekik is ez kell. És láttad a bringás kísérőt? Nem a rövidáruboltban vásárolt ő sem. Mondd a bringás kísérőt? Hát, megy előtte ugye egy bringás fölvezető, igen. És így hátra ez a csávó, vissza, és így megint hátra, mert tényleg tudod, az, mikor ott nem hiszed ott, el. Ott esik le neki. Majdnem a néző közé hajt. Hát, és amikor beér a célba, József és két térdére támaszkodó próbóra. Igen, hogy akkor se tűnik fel. De várj, akkor oda megy valaki, vajon megmondhatja neki, hogy József, ki van a belő? Hát vagy pedig éppen nem azért támaszkodott a térdén, mert hogy egyébként nagyon elfáradt, hanem beszélgettek. Jók voltunk, köcsi. Igen, megbeszélte a kis pajtásával. Köszi, tese, hogy törted az utat. Ez az elterelted a figyelmüket. Igen. Addig nyugodtan futhattam. Igen, mindenki rád figyelt, kis pajtás. Addig én 2:20 alatt befutottam a maraton. Utálom, amikor obbikattok a prolik. Te elterelted a figyelmet. Jó, hagyj egy pocsit, kis pajtás. Na, mondhatod, hogy mondani akarsz valamit. Ja, igen, annyi csak, hogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy a technikai civilizáció minket is utolért már otthon, mert hogy a gyerekem most már nem beszélhet félre, nem mondhatja azt, hogy elveszett a bizonyítványa, meg nem foghat semmit az indisponáltságára, mert hogy tudom mindig, hogy hanyas éjjel kap, mert hogy náluk is van már ez az ellapló, és megmondom őszintén, hogy erre most vagy csodálkoztam most rá. Idén? Hogy képzeljétek, igen, idéntől van nálunk, tehát hogy korábban nem volt, de mostantól minden ez egyes már... jegyéről, de hát most, bocsánat, jó, én is tudok mondani egy-két olyan dolgot, amit lehet, hogy még nem jutott el hozzátok. Igen, jó, de az hogy, internet például tudok. Most kaptam meg életem első jegyét. Tehát, hogy azt, hogy Vadonvirág Hajnak ebből a tantárgyból ilyen jegyet szerzett. Hát ez az úgynevezett elnapló. Igen, azt mondom, hogy elnapló, de nekünk eddig ilyen nem volt. És teljesen kész vagyok. De nem is hallottál róla? De hallottam, de hát hallottam már az űrutazásról is, és arra sem nem voltál még az űrben. De mi? Ja, ez régi. De miért az általásban, aki nem volt elnaplója? Nem kapta, tehát ilyen nem volt, hogy... Beírták még az a kis ellenőrzőjében most az általásban, amikor elbalagott, hogy mit tudom, környezetismeret 4-es. A klasszikus ellenőrző. Nekünk rendes ellenőrzővel. Az oké, de hát már az elnaplóban írott figyelet. De mindig azokat rendszeresen kaptuk is, alá is írogattam mindig. Tehát, hogy, és ez a mostani egy gimnáziumban, vagy figyeljetek, én erre most csodálkoztam rá. Persze, hát hallasz dolgokat, de ugyanakkor teljesen más érzés, amikor ott van előtted, hogy irodalomban a gyerek kapott egy örest. És elektronikus aláírásoddal hitelesít? Tehát, hogy ez nem, azt majd az amit. Mert az ugyanígy. Igen. Ja, én nem írok halál semmit a gyerekkel kapcsolatban. Ugye nyolta, meg hogy hívják a retina szkennerre. De hogy ez egy tök jó rendszer, és én tökre örültem, hogy én most hozzák is eljutott. A virág penge számítás technikában? Nagyon. Elég jó. Nagyon. Csak mondom, ja, meg tudja hekkelni? Mint a húzat. Én nekem szent meggyőződésem, hogy a gyerekeink az összes ilyennel át fognak bennünket verni. Ha nem vagy expert a Facebookban, az elektronikus naplóban, úgy fognak megetetni bennünket, hogy öröm lesz nézni. De komolyan. Biztos, de hogy föltöri az elnaplót és beír magának valamit? Mert amikor engem leküldtek... Az egyet? Igen. Leküldtek a naplóért ugye gimibe, hát az nekem maga volt a kána. És akkor volt egy olyan angol tanárom, aki soha nem hozta a naplót, mindig elfelejtett. És mondjuk sebességű, magázódott, egyik tanárom sem magázódott, hogy menjen le a naplóért. Hát mondom, tanárnő, hát előszeretete rohanok a naplója. Egyen lejjebb az igazgatói, kikérted a naplót, lépcsőn elindultál fölfele, Rozgonyi, lapoztam még egyet, sebestjén, néztem, az iskolája, tehát ez a matek, a kutya fáját, de rosszul megy. Lehet még a legjobb is. Hoppa, magyar irodalom, nézd már egy hármas. Hát akkor egy négyessel leszünk, kevítjük. Ugye semmi nem volt, beírtad a rovat, január, február, március föl volt osztva, és olyan szinten javultak a jegyeim egyébként, gimnázium második osztályban, amit leértem a naplóért és föl az angol tanárnak. Havrán tanárnő, így hívták az angol tanárnőt, Havrán, ez volt a neve, és hát ment a napló bűnözés. És másoknak nem segítettél néha, hogy a Rozgonyinak is egy négyes. De tudták, valami... Szinkit tűző volt. Van, akit megbuktattam. És jó pénzért javítottam egy egyes. Tehát ez az idő akkor elmúlt, hogy már elnapló, már nem tudtak megírni. Régen én napló bűnöző voltam. Jó, hát... Bőven, tehát ez abszolút belefért. Akkor derül ki a kis susmussága a részedre, amikor kiderült, hogy neked már júniusra is van jegyet, pedig még csak május. Igen, amikor rossz rubrikába írtam. Októberben lezártad az évet. Milyen szorgalmas sevestjén magam, már a jövő hónapban is felelt. Azt írják, hogy már iskola te is van, Jani. Tényleg, ne vicceljetek, nem. Kapes küldte nekünk az SMS. Hát így múlik el a világ dicsősége, hogy már nem tudnak a diákok bűnözni. Látod, mert már elnapló szerintem, van. Szerintem, mondom, szerintem a virág korosztálya, tehát ez a 14 éves korosztály, jobban felkészült, egy kicsit a számítástechnika iránt érdeklődő, tuti, hogy meg tudja hekkelni. Adrián azt írja, hogy szerintem elnaplótok eddig is volt, csak végre kaptál egy extra akciós internetet, és így két hét gondolkodás után végre megrendelted, és így bele tudsz nézni a gyerek elnaplójába. Jó magas labda. De tényleg eddig nem volt. Tehát, hogy én erre most csodálkoztam rá. És annyira, és olyan jó egyébként, tök jó érzés, hogy szinte azt nem tudom, hogy mennyire update, tehát, hogy mennyire akkor kapom meg, amikor történik. Szerintem az lenne az igazi, hogy együtt tudja körülni a gyerekkel. Hogy ötös, igen, és már nálad meg is jelenik. És már abban a pillanatban már kapok is egy e-mailt. Szóval az lenne az igazi. Mert nem tudom, hogy mennyi a csúszás egyébként. Szerintem ez valószínűleg nap végén történik. Nem, hát ez, ha rendesen regisztrálják, akkor ez ugyanúgy megjelenik, persze. Tehát ez benne van, abszolút. És üzeneteket is kapsz, tehát abban már nem az van, hogy kedves szülő, az osztálypénz befizetésének határideje, október 15, most már azt is izé kapsz rendesen? A naplón keresztül, az elnaplón keresztül? Nem, csak a jegyeket. Csak a jegyeket. Lehet, hogy a többit az anyjának küldik. Mert ugye, úgy téged úgy se érdekel. Tehát akkor van üzenőfüzete is most a gyereknek, meg van az elektromos napló. Sanyadikos is. Jaj! De nem, figyeljetek, nekem mondom, lehet, hogy ez másoknak már teljesen nyilvánvaló volt, nekem ez így új volt, így rácsodálkoztam. De szeretik a hallgatók, jönnek az üzenetek. Janinek üzenem, a Mirelli pizzát már nem kell robogtatni, van mikrohullámú sütő. Jó, hát gyerekek, hát most azért már az ember hall valamiről, az másképp, amikor elkezdi használni. Hát János hallott róla, csak most kezdte használni. Persze, hát most érted. Na most így ennyi. Jó, hát érted, a váltót is csak a favoriton képzelted el eddig lent, azt nézd meg, ott nagyobb volt a csúszásom, ott évtizedes csúszásom is volt, érted? Te nézegeted a gyerekei naplóján? Persze. Megvan az első egyesünk. Na milyen rebelis ez a mai műsor, gyerekek. Én elmondom, hogy naplót hamisítottam, te örülsz a gyerek egyesének. Jani az e-naplónak, hát hová tartod? Angolból a fél osztálynak bevágott Körk bácsi valamit, mert nem Körknek volt, hívják? Körk, mert nem volt egészen érthető szerintünk a feladatsor. A gyerek nyilván ezt mondta, hogy ő nem hibázott, tudod? Ez nagyon jó. És azon gondolkodtam, hogy mi szomorúak voltunk, ha egyest kaptunk. Dehogy voltunk. Harmadikos vagy, tehát 9 éves. Ja, most ez a panyásznál. Így van, harmadikos kisgyerek vagy 9 éves kisgyerek. Várj, ki ez a panyász? Nem érdekes. Segíts, ki a panyász? 9 éves, harmadik osztályos gyerek. Hogy nekem ekkor, én úgy emlékszem, hogy ilyen tényleg rossz volt hazamenni, hogy el kellett mondani. Hát te ilyen eminens volt. Te sírtál az ötös alánál is. Úgy vigasztattak, hogy Feri, hajj, becsúszott egy ötös alá. De érted, hogy az egyes kapás, a mi gyerekünk meg azt mondta, hogy jaj, fater, hagyjad, már majd lesz valahogy. Hát, így kell. Írunk még egy csomó. Így kell, hát szokjon hozzá. De neked az általánosban dicsértek, nem rólam beszélünk volt, most a gyerekről, meg az egyesről. Mert te volt dicséretes Feri. Értem, hogy a könnyű felé mész el, hogy velem mi nekem volt. Nekem volt olyan osztálytársam, aki sírt a négyesnél. Na ez a típus lehettél te is egyébként. Én voltam, és kiabáltam apámmal, hogy vigyen be még kolbászt, jó? Tehát, hogy engem már lezártunk. Ezt értem. Dehogy zártunk. Csak most jutunk igazán. Az van, hogy a gyerek egyese, ami engem ugye egy kicsit nyilván. Leszúrtad? Én azt mondom, de angolul szúrtad le? Persze. Béka beszél a családban idegen nyelveket, azért vagyok vele. What is this fucking one? What the fuck is this fucking one? What are you doing in the school? És nem mondta a gyerek, hogy fater hülye, hogy ezt nem így kell mondani. Igen. Nem, én nem szúrtam le, az anyja mérges volt, de én mondtam, hogy persze, ez előfordul bárkivel, de inkább az, hogy őt magát nem érdekelte. Nem láttam rajta a pánikot. Na, ez már szerintem egy picit nagyobb probléma. Ugye? Hogy te nem reagáltad túl a dolgot. De ő azért nem reagálja túl, mert én sem. Nem, mert olyan a habitusa, ez gyerekfüggő nyilván. Tehát, hogy laza a gyerek, tudja, hogy egyes miből kapta. Tesiből, rajzból. Angol. Ja, angol. Angolból. Ja? Angolból, és akkor mondta, hogy nem érdekes, csináljunk valami értelmeset, ne beszélgessünk erről, mondta így a gyerek. Mondom, mi az? Mi van? Hát, szerintem azért igen, de azért abban te is benne vagy szerintem. Tehát, hogy már korábban azért biztos volt neki is, hogy hozott egy gyengébb jegyet. Persze. Na, hát akkor, és valószínűleg akkor sem reagáltad túl a dolgot, de akkor sem volt egy hogy hívják itt, térdrefektetés, elfelekelés, vagy ilyesmi. Miért a harmadikos korában a hármast hozott? Nem, ő fektetett a térdre és vert el. Hát, igen, már akkor olyan méretkülönbségek voltak, hogy nem tudtam érvényesíteni az atyai akaratot. Én nem gondolom, hogy szüleneket jó, nézd, az már átmegy, az már nem évismétlés. Az, hogy abban igazad van. De átnézted vele a leckét? Hát nem tudod miért leszúrni, mert nem tudod átnézni vele a leckét. Az anyja. Volt már ilyen, hogy alibiből lapozgattad? Persze, és akkor szólt a gyerek, hogy apa fordíts már be. Igen, igen. Apa, van egy kis angol leckém, nem baj, igen. Hoztam matekot. De apa, holnap angol van, mondom, nem hoztam matekot. Tudod, hogy nekünk az az erős kontakt? Nem érdekel az angol, igen. Jönnek még Janinak az SMS-ek, tehát most párhuzamos témák vannak, van az e-napló és van Feri egyese. Kedves Ani, jó pénzért megmondom, ki nyerte a 99-es való világot, nem kell végignézni. Tudtad, hogy a napló már az ATV-n is elérhető? Dani küldte nekünk. Jani, most már nem kell a kecskebelét használod szeretkezéskor, van már óvszer a boltokban. Igen, következő. Azt írják csomóan, hogy egyébként benne van a hiányzás, késés, és van egy fülecskét. Üzenet is. Van az e-naplóban jegy, ha találsz egy fület, akkor a fülön, ha lapozol, akkor ott vannak a szöveges értékelések, ott vannak a beírások. Tehát nem csak a jegyeket tudod megnézni, hanem fület tudsz váltani, és akkor ott mindenféle egyéb hasznos információt ugyanúgy látsz, találj meg egy kicsi kis lapozót, idézőjelesen, egy fülecske, ami lapozol. Tehát ennek az e-naplónak több oldala van. Valószínűleg az első oldalt fedezted fel. Jó, hát ennyire nem érdekel ez a dolog. Igen, csak mondom, hogyha akarod a szöveges értékelést látni, hiányzások, üzenetek, akkor lapozzál, mert tudsz rajta lapozni, és akkor így használod. Gyere, addig megmutatom, hogy Armstrong leszállt. Na, az egyes jó, Feri, ezt kell, hogy mondjam. Jó, az egyes. Visszatérve a párhuzamos témák második felére, ne zavarja. Ne zavarja. De egy kicsit, érted? Hogy egy picit láttam volna a megbánást, hogy oké, apa, értem, tök jó, hogy megbocsájtom, hogy nem kezdesz el üvöltözni és jobban inni, mint ahogy egyébként szoktál esténként, tehát, hogy nagyobb mennyiségű feles bevenni, de hogy egy kicsit így legyen benne, hogy oké, majd megpróbálom kijavítani. De örülj, hogy nem rád ütött, hát írja akar ezt, hogy Feri, te még az osztálykirándulás és iskola köpenyben megy. Így is van. Nagyon-nagyon jó volt az. Igen, és én fogtam a tanárnéni kezét elől. Abszolút, és matek példákat oldottunk meg. És olyan volt, mint a kerékpárosoknak hátul a mezőkön, volt egy frissítő rész, ahol hátrányult, és bármikor előfúzott egy jó csapai kolbát. És nagyon hálásak voltak érte, mert mi még rendesen lettünk. Na, jövünk mindjárt, 8:30 pontosan itt vagyunk a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Nyolcszor után vagyunk, 40 perce, hello mindenkinek, jó reggelt. Több témát boncolgattunk itt, ugye Steiner Kristófról beszélgettünk, azóta se érjük el. Közben két párhuzamos témánk volt, ugye Jani bedobta az E-naplót, Feri pedig a gyerek egyeséről beszélt. A kettő egyébként kapcsolódik, hiszen milyen érdekes világ, hogy már hazajön, és már nem kell bevallani, hanem már. De mire a gyerek megjön, már látott tényleg, ez egy érdekes történet. Tehát régen még ment a trükközés. A pálcát, és mindenhez. És ezeket a témákat pedig József Urbán pöcsével készítettük el. Így van, József Urbán pedig megspékelt a történetet. Egy kis maga mutogatással, de hát aki lefutja a maratont, ráadásul 2:20-as idővel, gyerekek, az megteheti, hogy a kis Urbánnal együtt ér be a célba. Szegény, hát ő ezt le nem mossa már a Google fotókból, élete végig ott lesz a kis Urbán. Vannak emberek, akik köztük én is egyébként, akik egész életükben arra várnak, hogy legalább egyetlen dologért tiszteljék őket. József Urbánt két dologért tisztelhetjük. Sőt, hogyha a számszerűen nézem, akkor ez inkább négy. Na, mit szóltok? Hát felháborító. Egyetértek. A pofán leszakadt komolyan, hogy ebben az országban már bármit meg lehet csinálni. Én olyan izgatott vagyok, de tudjátok, hogy nekem kicsit ez a fétisem. Hogyha bármi új dolgot adnak át, vagy épül, vagy azon nullás zárják körbe, vagy a nullást adják át, vagy valami épül, és történik végre valami ebben a városban, azt én imádom. MOL székház. Na, egy tényleg kíváncsi vagyok. Ugye ez volt, bocsánat, egy kicsit lokálisabb a... Részvényes vagy, hogy mire körülsz? Kicsit, igen. Hát egyébként igen. De ez most nem, hogy jön ez ingyen? Nem tartozik ide. A negyedéves jelentésben már a számok is benne lesznek. Igen. Szóval, hogy most bocsássák meg azon hallgatóink, akik nem érdekeltek, ebben kicsit budapesti a téma, mi azért igyekszünk olyan témákkal foglalkozni, ami mindenkit, illetve senkit nem érint úgy, hogy mindenkire vonatkozik, vagy mindenkit érdekel, de ez most kicsit lokálisabb lesz. Viszont hát felülkarcoló épül Budapesten, hogy épül-e, nem tudjuk, mert egy HVG legújabb cikke szerint már ma reggel lejött, ugye, hogy a kormány még nem adta áldását, de mondjuk a tegnapi hírek alapján úgy néz ki, hogy megépül egy 130 méter körüli. Én nem mondom, hogy felülkarcoló, mert szerintem egy felülkarcoló, ami 300-400 méternél kezdődik igazából, tehát ami megnézett Shanghai-t, vagy Pekinget, vagy New Yorkot, tehát 120 méter az pici, de a magyar viszonylathoz képest, vagy a budapesti viszonylathoz képest kicsi. És ezzel már egyébként előre is vetítetted, hogy hát nem tudjuk, 120-at tervezzük, aztán 120, majd meglátjuk. 130 vagy 130, hát ez mégiscsak magyar. Én annyira örülök neki. Miért örülök? És én olyan boldog vagyok. Igen? Én mindig úgy örülök az ilyen híreknek. Igen, végre valami történik ezzel a fővárossal. Nem, hát figyelj, azon túl, hogy elvileg lesz egy kilátó a tetején, és ez is milyen baromi jó ötlet, ugye, hogy átadják majd az embereknek, felmehetnek és megnézhetik. Egy gyönyörű, ultramodern épület a Kopaszi gátnál, nemzetközi hírű, egyébként elképesztő referenciákat felvonultató tervező iroda építi, jól néz ki végre, modern, és valamilyen irányba kicsit löki a fővárost. Na, végre minden... egy nemzetközi hírű iroda. Aha. Nem sok mindent tudtok mondani nekem, amit ez terveztek azért. Ez nagyon tetszik, főleg ez a kilátó része nagyon tetszik. Van egy ilyen kis domborzati viszony, Budapesten úgy hívják, hogy Gellért, ez 235 méter magas, tehát hogy ha én kilátni szeretnék valahonnan, és szeretném látni a város, és a lehető legmagasabb pontról, és nagyon kellemes környezetből, akkor nekem azért ott van a Gellért egy, mert ugyanis ez az épület, amiről beszélünk, ez nem egy középület, ez egy vállalatnak. Ez egy vállalatnak, így ez a MOL székház. Az a céljuk vele, hogy gyakorlatilag a város összes MOL dolgozóját egy helyen tudják, mert eddig hát szegények azért megszolgálták ott azt a Fehérvári úti épületet. Látva az egyik, ez borzasztó. Jó, ez a része oké, hogy minden előremutató az épület. Én értem, hogy a tervező szerelmes, vagy igen, fölfelmutató. Az van, hogy ebben a városban a határvonal az ugye a parlament kupolája 96, azt na. 96 méter. Igen, üdvözlöm, Lázár úr. Csak mondom, hogy értem, azért igen. Jössz ebbe a városba, mert ez a város gyönyörű. Igen. De nem ettől lesz gyönyörű, hanem azoktól a múlt, vagy most már lassan ugye két évszázados épületektől, az Andrássy úttól, amely a világörökség része, érted? Ez így kerek. Tehát nem véletlen, hogy meghúzták ezt a határt, hogy ne lógjanak ki belőle mindenféle üvegcsonkok. A maga az épületet értem, tehát építészetileg is remek, jó a tervezője, minden jó, de szerintem nem ide való. Tök igazad van, de az újdonság, az innováció az, hogy valaminek történnie kell ebben a városban, hogy egy kicsit nyitni a modern építészet felé, hogy itt igazából nem történt semmi izgalmas, nincsenek neves tervezők, nem tud semmi olyat mutatni, amit külföldi neves iroda tervezett, hát tervezett volna. Hát azért van, amilyen talán nem. Ilyen referenciai iroda biztos nem, hát mindjárt mondom, hogy miket csináltak, hát elképesztő dolgokat. Igen, arra is nézd meg Varsót, nézd meg Londont, ahol azért brutálisan jól összefér. Varsóban most építenek egy sokkal magasabbat. Összefér az óváros, annak a szépsége, a korhű épületek, a századfordulós épületek, de közben elindult egyfajta modernizáció, hogy oda bemenni, hogy most azon dolgozunk, hogy megtartsuk a fiatalokat, akik olyan környezetben akarnak dolgozni, hogy bemenjél, és hogy téli kertek vannak, hogy üveg az egész, de hogy világos. Nem sok mindent fogsz érzékelni, de a vállalati kultúrához emberként, aki nem a MOL-nál dolgoz. Ahol miért még egyszer hangsúlyozom, ez nem középület, és egyiket a modernségével igazából semmi gond nincsen, hisz mindenki tudja, hogy én például dinamikusan haladok a korral, lásd el naplót, tehát hogy engem nem zavarna az, hogy ez modern, egyszerűen engem a méretei zavarnak, mert hogy alapvetően egy modern épülettel semmi gond nincsen, hogyha ha belesimul a városnak a struktúrájába, az építészeti környezeti struktúrájába, és ez annyira pontosan de nézd meg London, nézd meg Varsót, sokkal magasabb. Hát egyébként hogy óváros gyönyörű régi városod, és kinőttek, és a kettő együtt megfér, és van benne lendület, van benne modernitás. Bemész Londonba, és azt érzed, hogy hú, de jó, ha akarok, óvárosra megyek, de közben érzem a fejlődést, érzem az épületeket, a magasságot, a teret, mindent, és azt mondod, hogy dinamikája, húzása van a városnak. Megmaradhatunk így, hogy értem, hogy az óváros milyen szép, de a legizgalmasabb dolog az elmúlt 10 évben a 4-es metró, meg egy óriáskerék. Most kis túlzással mondom, egy darab óriáskerék, ami nagyon izgalmas, mert nem lát semmit, mert olyan helyen van felállítva. Nem? Meg elkészült a bálna, amit úgy, ahogy átadtak, nem, az egész azért sztori megnyomorodott. Meg ott van még a Nemzeti Színház is, tehát ezek igen, jó, hát azért ezek most már nagyon-nagyon régi történetek, hát az elmúlt mikor éve. Igen, de belesem jelzem, hogy a bálnát is most árulják, mert nem tudták megoldani a normális kihasználtságát. Ez egy olyan szomorú történet az a bálna. Az is üveg, az is modern, de tessék, és beleillik a rakpartba. Tehát, hogy nem az van, érted, hogy így kilóg, mint az állat. De kilóg, persze, egy kicsit kilóg, de közben, tehát, hogy haladni kell érezzen az fiatalként, hogy modernizálódik a város, hogy épül valami. Nem a modernizálással van a gond, hanem a méretekkel. Tehát, hogy egyszerűen annyira gigantomán ez az épület, és ez egy olyan városban, ahol egyébként építészet történetileg vannak előzményei dolognak, ez nem jelentene problémát, de Budapesten nincs semmi, ami ehhez fogható. De egykor a Londonnak, meg egykor a Varsónak se voltak ilyen felhőkarcolói, egy gyönyörű óváros volt az egész. Magyarországon a pécsi magasház, amit hál' Istennek elbontottak. Tök jó dolgokat csinált az építészeti iroda, tehát valóban tényleg most híres dologról van szó. Én nagyon szeretem. Én láttam élőben, nagyon egyszer jó szerintem. Egyszer voltam életemben Londonban, és ami leginkább csípte a szemet, ez a nagyon-nagyon fura épület, ami annyira nem passzolt oda, hogy ez valami hihetet, pedig ott tényleg vannak modern épületek is. De az is annyira valamilyen gigantomán volt, és az, hogyha valami jó értelembe véve vonza a szemet, szerintem az egy tök jó dolog. De ne azért vonza a szemet, mert mindentől előtt, ami körülötte van. Én nagyon szeretem az üveget, nagyon szeretem belül, hogy világos. Ők csinálták még a gyaloghidat például Londonban, a Millenniumi gyaloghidat, az is baromi jól néz ki. Azt látod, az a csinálat, az egy gyaloghid. Az nagyon jól néz ki. A Stansted repülőteret is, ugye London mellett, az egy fapados repülőtér, az is baromi jól néz ki. Az nekem nagyon tetszik, az tényleg rendben van. De látod például ott is, hogy a méretei olyanok az egésznek, hogy persze egy hihetetlen, egy hipermodern dologról van szó, de a méretei olyanok, hogy így belesimul a városba. Tehát, hogy az jót tett a városnak, csak az uborka meg, hogy egy végignézel rajta, tudod, olyan... a képeket figyelni. Én nagyon szeretem, és tudod, számomra tényleg azt mondta, hogy izgalmas dolog, valami végre egy kicsit történik ezzel a várossal. Igen, lehet, hogy most lesz egy ilyen magas épületünk, de azt mondta, hogy új, modern, felfelé húz, erőt mutat, zárkózik. Tehát én értem az óvárost, több száz éves épületek, de hogy egyszer ennek lejár majd az ideje, és el kell indulni, érted, egy kicsit az innováció, az újítás, nem muszáj. Igen, de maradjon meg, és ápoljuk, ideje, ahogy ápolja London, ápolja Varsó, ápolja rengeteg olyan európai város, ahol közben ezek elindultak, mert ez a fejlődés velejárója, hogy nem foggal körömmel kapaszkodom valamihez, és azt próbál megtartani, hanem engedem az innovációt, és a kettő együtt baromi jól összefér. Szerintem, én nagyon szeretem. Akkor mondom neked, átérsz a nyugati téri felüljárón, kintről jössz, a Váci útról jössz, igen, átérsz, és ugye elkezd lefelé menni, ott jobb oldalt fölújítottak egy régi palotát. Igen. Jobb oldalon van már, mi a neve, mindegy, majd megnézem, eszembe jut a neve, és olyan modern belülről, mint az állat, de kívülről úgy csinálták meg, igen, hogy az egészet kiszedték belülről, megmaradt a homlokzat, és csináltak egy ultramodern belső épületet, de megmaradt kint ez a gyönyörű, odavaló rész. Tehát harmadikusan belesimul a városképbe. Így van. Tehát, hogy lehetne, miért nem gondolkoznak ilyenben? Hát, én meg annak örülök, hogy egy olyan iroda csinálja, aki ugyanúgy fogja megépíteni, hogy a látványterve van. Tehát szerintem meg ez a jó, értem, hogy mit mondasz. Most ez tök már nem arra reagálok, amit stadion, nézd meg, minek indult, milyen látványterek voltak, és nézd meg, hogy egy ronda, undorító parkolóház lett belőle. Ezek legalább olyat építenek, amit megígérnek. Most nem teljesen arra reflektálok, amit te mondasz. Én azt, hogy ők gyakorlatilag ugye azt nyilatkoztak ezzel a projekttel kapcsolatban, hogy ők egyetlen fillért sem fognak spórolni, ők azt fogják megvalósítani, amit ténylegesen a látványterveken látunk. Én nagyon bízom ebben, mert egyébként sajnos, hogyha végignézel az országon, meg az országban lezajló építészeti projekteken, hát ott építészeti projekteken, messze. Hát ezt egy szóval tudnám, az ország építészeti projektjeit az egy szó, amik most nagyon épülnek. Hát azok az építészeti projektek. Nem? Nincs más építészeti projekt az országnak, sajnos kis túlzással. Leírnak a papírra egy összeget, és utána pedig egy hónap múlva megírnak még egy nullát. Jó, de várjad, az közpénz, ez meg ugye azért ezt a MOL építi. Persze, azért mondom, hogy a MOL-tól én ezt elhiszem, hogy minden egyes fillér meg fog látszódni ezen az épületen. Csak hát így valahogy tényleg az embernek az az érzése, hogy így picit sok. Tehát, az időtállóságra csak egy példa. Egy hallgató írja, hogy ha kinézel a hátad mögött a Naphely téren, ott van az MTI épülete, ugye, ahol annak idején a Radio Bridge működött. Igen. Na, nagyon az szép. Egy üvegpalota volt, és annak idején a csodájára járt mindenki, hogy ez igen. Hát most megnézed, ma már nem ugyanaz. Aha. Eltelt egy 20 vagy 40 év, nem tudom, mikor építették. Például. Igen. Vagyis akkor majd a MOL székház is egyszer elmúlik? Hát akkor múljon el, mert akkor még jobbakat építenek utána. Ez nagyon jó. Ha a gyerek, ha már 100 éve később ugrottunk azért 100 évet, ha már a MOL székház is, ami most felépül. Na. Egyébként az már elmúlt lesz, mert akkor még 300 ilyen darab épült, és gyönyörű mindegyik. Ha egyetlen dolgot megígérne nekem a MOL, rám telefonálnak előtt. Hogy olcsóbb lesz a benzin. Adnak egy éves üzemanyag, a székházukat. Kedves János, remélem nem zavarom itt az e-napló böngészése közben, de megígérjük önnek, hogy újrahasznosítható anyagokból fog felépülni az egész. Tehát, hogyha lejár ennek az ideje, mint mondjuk, itt az adottolajnak, és azt mondják, hogy ez újra felhasznált anyagból fog épülni, akkor én azt mondom, hogy oké. Illetve van még egy gondolatom, szerintem tudjátok, hogy miért nem építenek olyan épületeket, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. Megmondom nektek miért. Na. Azért, mert nem tudnak. Gyerekek, te se úgy öltözöl, mint 100 évvel, meg nem olyan kocsival jársz, meg nem az a divat, meg nem ugyanolyan a hajat, hagyjuk már. Tehát ez miért kéne ugyanolyan épületeket építeni? Nem azon telefonálsz, nem ízért tárcsázod a telefont, használsz már e-naplót. Nem az újjal van bajunk, tehát félreérted, nem az újjal van. Értem. A bálnál is azt mondtuk, hogy tök üveg, és így tök van. Jól néz ki ott. Azért voltak más érveink is. Szerintem legyen inkább 260 méteres. Jó, itt van egy úr, mert nálunk a vonalban Martinko József, az Oktogon magazin főszerkesztője, aki ott volt, amikor a londoni építészeti iroda bemutatta a terveket. Te voltál a beszélgetés moderátora, jól mondom, ugye? Hello, jó reggel. Igen, jó reggelt kívánok! A Magyar Építőművész Szövetségben volt egy prezentáció, az amiben építészek hallgatták, és ott egy majdnem másfél órában hallgattunk részleteket a tervről, a Nagy Ödenszi előadásában, a Polster Iroda vezető tervező előadásában. 10 éve ez most már napirenden van, nem? Hogy épül felhőkarcoló, nem épül felhőkarcoló, legyen, ne legyen, ez egy hosszabb projekt. Így van. Elég régóta zajlik ebben kapcsolatban a párbeszéd, intenzívebb, kevésbé intenzív formában, de valóban a válság előtt egészen előkészített módon megjelentek valamiféle elképzelések magas házépítéssel kapcsolatban, és kialakult egyfajta szabályozási vonal, ez a Hungária gyűrű, tehát hogy ezen kívül lehessen építeni ilyet bizonyos helyeken, ezek belekerültek szabályozási tervekben, és most egy ilyen helyszín az, ami egyébként érintett. Belelóg, nem lóg bele, ugye most mindenki erről beszél, hogy belelóg a városkébe, nem lóg bele a városkébe, közben olvasom, igen, amit te is mondasz, hogy van egy a Hungária körúton kívüli gyűrű, ahova már lehet ilyet építeni. Nyilván itt építészek is csatáznak, a volt főépítész mondta, hogy szerinte szörnyű, és hogy belelóg, és hogy ne építsék meg. Láttam, és szerintem még tehát ki is fognak adni olyan látványterveket, hogy különböző helyszínekről hogyan néz ki ez a dolog. Nagyon messze vagyunk, ugye, tehát hogyha mondjuk a parlamentet veszük, mint egy ilyen város közepe, vagy egy ilyen belvárosi helyszín, akkor nagyon-nagyon messze vagyunk ettől a helyszíntől. Ez még a Gellért hegytől is 2 kilométerre van. Tehát, hogy ez azért már egy olyan terület, ami igazából nem lóg bele, tehát, hogy nagyon kicsit lóg bele. Egyébként transzparens üvegépületről beszélünk, tehát amit vissza fog tükrözni, az mondjuk így az ég és a felhők, illetve nyilván éjszaka kivilágítva lesz valamiféle látványa, de ezeknek a látványoknak általában örülni szoktunk, tehát olyan nagyon brutálisan nem lóg bele. Ezek a látványtervek, ezek a tulajdonképpen ilyen beillesztett nézetek, ezek valószínűleg a következő napokban napvilágot fognak látni, tehát hogy ilyeneket is publikálnak majd az építészek. Ilyen komoly építészeti iroda, aki ilyen referenciával dolgozik, még nem is épített nagyon semmit, nem? Tehát ez önmagában is egy nagy dolog, hogy egy ilyen nemzetközi hírű céget kérnek fel. Úgy néz ki a dolog, hogy a világon jelenleg ez egy ilyen nagyon érdekes világ, és a világon körülbelül 10 iroda van, aki egyáltalán meg tudna tervezni egy ilyet. Ez hatalmas kapacitást köt le, és nagyon-nagyon nagy tapasztalat kell, hogy hogyan épüljön meg egy ilyen tulajdonképpen magas ház, és itt nem is az, hogy mennyire magas, tehát nem ezek a kihívások, mert valaki ennél sokkal magasabban, hanem annyira, hanem például energetikai szempontból mennyibe fog kerülni az üzemeltetése, mennyire lesz környezetbarát, mennyire átgondolt ez a dolog, mennyire távlatos az a fajta tervezői stratégia, ami mentén felépül ez a dolog. Úgyhogy ez nem elsősorban design kérdés, hanem nagyon-nagyon erősen benne van a technológia, és ezek a tervezővállalatok tulajdonképpen gigantikus erőforrást tudnak megmozdítani, hogy megoldjanak, akár csak tényleg egy kilincsen, 3-4-en dolgoznak, és 3D printerekkel nyomtatják ki, és nagyon-nagyon tudatos ez a fajta tervezés. Tehát nagyon kevesen vannak, ezek közül az egyik, és talán a csúcs, és a legtöbbet tulatkozott, az mindenképpen Foster & Partners, nagyon-nagyon tapasztalt iroda. Én nagyon örültem, amikor hallottam a hírt, hogy tulajdonképpen ők lesznek a Fint a stúdióban együtt, tehát mint magyar irodával közösen a tervezők. Te futsz közben, vagy mit csinálsz? Én azért mondom, hogy annyira lihegyszőző, hogy nem ideillik, csak kérdezik, mert muszáj meg kell, üldöznek, vagy? Szóljál. Még nem. Az interjú után majd. Igen. Na, csak azért, igen, az építészet mondja, egy érdekes dolog, nyilván vannak más építészek, akik veled nem értenek egyet, hát ez egy szakma, egy ilyen kaliberű építkezésnél azért hozzá vagyunk szokva, meg hát persze ennél kisebb dolgokon is vitázzanak szakik, tehát ez egyébként szerintem az épülésnek a velejárója, de egy baromi izgalmas nektek, gondolom, nem? Hogy végre valami olyan történik, amiben ti is ott vagytok, részesei vagytok, hát azért ez egy izgalmas projekt. Igen, én azt gondolom, hogy kellő nyitottsággal és odafordulással ebből rendkívül sokat tudna tanulni az építész szakma és a társadalom. Ebbe tényleg be kéne vonni, és úgy hallottam, hogy vannak elképzelések, hogy az egyetemistáktól kezdve bárki, aki egyébként érdeklődő, és a szakmából, vagy akár civil érdeklődő, megtudhat mindenféle részleteket az építéssel, tervezéssel kapcsolatban, és természetesen ez azért ebben a városban mindenképpen ebben a tekintetben egy társadalmi ügy, tehát minél több a kerületből, a városból, minél több hangot lehessen megszólaltatni. Nyilván ebben vannak olyan hangok, én egyébként nagyon-nagyon szélsőséges hangokat nem hallok, tehát nyilván nem olvasok minden fórumot, és hanem persze van egyfajta dolog, de valahogy olyan húrok pengenek, amiket egyébként már hallottunk, és amik alapvető szorongások minden nagyobban, minden átláthatatlan, szóval, hogy aminek olyan a léptéke, egyébként ez nem egy nagyon magas ház. Tehát 120 méter. Igen, hát a felhőkarc az 3-400 méter köbben már. Igen, tehát hogy 250, tehát itt pont például az egy design probléma, hogyha magasabb lehetne, akkor karcsúbb volna a torony. Egyébként tehát tervezési szempontból ez is egyfajta kihívás, de azt gondolom, hogy ugye ez egy nagyon fontos üzenet, hogy lépjünk, igen, lépjünk tovább. És ahogy tervezett nálunk egy angol egy Lánchidat, ahogy egy francia az Eiffel iroda megtervezte a nyugati pályaudvar csarnokát, olyan technológiák vannak a világban, amiket nekünk meg kéne tanulni, és azokat engedjük be ide a városba, és tanuljunk belőle. Tehát ez van egy nagyon pozitív üzenete a dolognak. Nyilván a közlekedéssel kapcsolatos, az urbanisztikai kérdésekkel kapcsolatban nagyon sokat kell még beszélni róla, hogy nagyon sok információ is van, nagyon sok hangszólaljon meg tényleg ebben a párbeszédben. József, ez nagyon korrekt volt, köszönjük szépen. Nyilván megosztanak erről a vélemények, ahogy nálunk is, de szerintem is egy izgalmas vállalkozás. Köszi neked, elengedünk, menj el sétáljálni. Köszönjük szépen Martinkó Józsefnek, az Oktogon magazin főszerkesztőjének. Érdekes, amit mond, független attól az ember egyetért, vagy nem. Nem? Jók voltak a példák is, persze. Igen. Tehát, hogy igazából tényleg meggyőző volt. Igen. Na jó, azt hiszem kérdezem meg, hogy olvasott-e ma reggel HVG-t. Ja. Jó, lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt egy rakutam. Here we go! És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk 14 perccel. Hát Steiner Kristóf továbbra sem került elő, sőt nem veszik fel a telefonját, nincs Facebookod, nem reagál semmire. Az, hogy megint bevitték a rendőrségre. Hát reméljük, hogy nem ez. Valami komolyabb ügybe keveredett ő, ugye, hogy átkocszort valakire, aztán kiderült, hogy összekeverték valakivel, de az izraeli rendőrség bevitte. Ma reggel ígért nekünk egy interjút, most még nem veszi föl a telefonját, nem reagál semmire. Nem szokott ilyet csinálni, egy nagyon rendes, becsületes srácról van szó. Egyébként egy jó szívű fiú, mi dolgoztunk is együtt, ez nem elérhető, és nem veszi föl a telefon. Tehát ott valami megint történt. Ugye ott valamiben belekeveredett egy ilyen átokszórásba ott Izraelbe. Elég zavaros az egész. Zavaros az egész ügy, megvádolták valamit, hogy nem ő volt, de bevitték a rendőrségre. Valakivel, de hát most... És most újra valószínűleg bent van, mert nem veszi föl, tehát hogy ígértünk vele egy interjút, de nem tudjuk igazából megszólaltatni. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír. Azt nézem, hogy van egy balesetünk sajnos, valamint egy óriási dugó, Miskolcon a Varga hegyen, mindenki kerüljön, Teddy közé, hogy elküldtet. A Szabadság térnél személygépkocsi gyalogos gázolt Gödöllőn a 3-as főúton, sajnos a zebrán ráadásul a 29-es kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat, és nagy a dugó. Röviden csak egy mondat az időjárásra felé. Ma még jó, holnaptól egy 10-es csökkenés, tehát ma még lehet 25 is, mert napsütést ígértek, most még felhős. Jó, talán 25, az nagyon bátor, nem tudom, ki mondta. Ezt írta a papír, országos meteorológiai szolgálat. És a felhők alatt. A felhők alatt van 10. Most még 10, de lehet, hogy 20 is lesz. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Egyébként a Kristófost még csak annyit, hogy az első 4 órára testi sértését csukták le. Igen, figyelj, és ezzel nem szórakoznak. Így tehát, hogy ez számomra hiteltelen történt. Jó, hát aki ismeri a Kristófot, nem ez a típus. Igen, tehát a maga kis 40 kilójával nem az a nagyon verekedős típus, de egyébként jó srác, most ilyen vegakajákat csinál, hogy vegán, nem is meg a vegán kajákat, ugye? Tehát, van egy saját foodtruckja is egyébként. Igen, és akkor ilyen lakásfőzéseket csinál. Barom ügyes, szerintem meg sok oldalú. Napslágere játékunk, van egy dalocskánk, ugye mindjárt megmutatjuk, hogy mi meg kell találni 10 után, szlogen, dalcím, előadó, minden kell nekünk, illetve hát Atisnak majd a műsorvezetőnek, és ha megtaláljátok, akkor 30 000 forint. Egy nap, ráadásul háromszor. Nagyon nagy dolog ez, sok pénz. Kukirál is nyerhettek majd. Bizonyám. Tök jó, és mondtuk már az előadót? Mondjuk megmutatjuk. Megmutatjuk, elmondjuk. Ez. Na, hát ezt a dalocskát kell akkor megtalálni. Mondja el, János, ki ez? Ő egy Siren. De jó vagy, dalcím! Shape of You. Ide van írva, el tudom olvasni. Már mondjuk én valami svédet ettem volna ma. De hát rossz, és nagyon rossz ebből volt gyerekkorában, és az anyukám mindig mondta neki, hogy hát egy Siren. Egy Siren. De csak sírtak, és Siren, igen, megmondta az anya. Egy Siren, hát abban van a vitamin. Na... Megpihentem, hazamegyek. Szerintem na, jó. Meg vagyunk. Sok zene, tíz. De figyelj, három vagy négy témánk volt, ma reggel jöjjön. Belesűrítettük ebbe az időbe, nem is tudom mennyi volt ez, ebbe a három és három óra húsz percbe gyakorlatilag egy négy órányi adás. Hát Bozsek a futó, akinek kint volt a csúnyája, a hál' Isten szerencsése, József. Bozsek a futó, aki úgy futott, a szerencsésen 6 méter zuhant kisbaba, aki összetartunk. Aki szerencsésen pont egy kávézóban, kávézó úriemberre esett, az idősek otthona, a MOL székhez, érted? Hát gyerekek, sűrű volt a ma biztos, reggel. Hogy kell lenni egyébként a közülpőtöreknél olyan szabályozásnak, ami például az ilyen baleseteknek az elejét veszi. Vagy legalábbis jó lenne, ha lenne. Micsoda, hogy hát ugye, mert ugye a bevásárló központban történt, ahogy mondtátok, egy plázában történt, igen, ugye az eset, és hogy azért, mert egyszerűen a balkonnak az üvege ki volt esve, illetve mondjuk túl nagy távolság volt a vászszerkezetemről, stb. Tehát, hogy ezekre marhára oda kellene figyelni, hogy ne történjenek a jövőben hasonló esetek. Mert sajnos tényleg, amit mondtatok egyébként a dolgok kapcsolatban, az tényleg megállja maximálisan a helyét, hogy egy pillanat nem figyelsz oda, és már kész a baj. Tehát, hogy a kisgyereknél soha nem lehet tudni, hogy mikor fordul meg egy kósza gondolat a fejébe, hogy neki ott ki kell dugni a fejét. Az önizgalmas, mert igen, a felfedezési időszakban van pont a gyerek, ki akarja próbálni, hogy átférek-e azon a lukon, csak így azt van, meg nem látja, hogy van alatt a 8 méter. Kölyök, macska. Na, ha már felfedezési időszak, el akarom nektek mondani, mit fedeztem fel. Mert most ti is adtatok az életetek szegletéből, szegmenséből egy kicsit. Mindent a kedves hallgatóért. Mindent a kedves hallgatóért. Te ugye bevallottad hősies, hogy egyes kapott a gyerek, Jani elmondta, hogy megismerkedett az e-naplót. Felfedezte az e-naplót. Micsoda utak nyílnak még. Micsoda utak. Nem hiszitek el, hogy mit találtam az interneten, milyen terápiák, nem azért, mert terápiát keresek, persze. Ja, nem azért, mert szükségem, nagyon gyorsan szükségem van egy nagyon komoly terapeutára. Kapkodó néhány bulvárlabban egy szervezet. Betegsebes Balázs. Van terápiát keres? Mi jut arról a szóról eszetekbe, hogy fenekelés? Hát sok rossz nem. Így van, csak jó. Fenekeltek már benneteket felnőtt létetekre? De nem mi fenekelünk a fenekelésnél általában, alapvetően... hanem hát érted már. Ti fenekeltek én inkább más. Mondjuk, ha a párotok szereti a kicsit durvább felütését. Vice versa megfordult már a fejemben, tehát hogy én azzal sem állok hadilában, hogy engem fenekelnek. Itt igazából szerintem az, aki fenekel, tehát a személy a kérdéses. Ha. Tehát van, akitől kifejezetten igényelni az ember, van, akitől meg kevésbé. Igen, ugye általában inkább ilyen domina szolgáltatásoknál hallott, hogy fenekelés, és akkor elmész, elfenekelnek. Betegnek tűnik a dolog, sokan szeretik. Nekem jó, nincs vele bajom, én nem voltam ilyennél, de mondanék néhány honlapot hivatkozási alap. Megtaláltam a kedvenc helyemet, ami ha van Magyarországon, egyszer elmegyek. Brit terapeuták csinálják, elkezdték. Májnok a sztorik. Elkezdték a fenekelős terápiát. Komoly terápiás jelleggel kezelnek úgy embereket, hogy egy szexológus interjúját olvastam egyébként, aki nyilatkozott a Daily Star-nak, hogy beleegyezésen alapuló náspángolás. Ami arról szól, hogy te nem dominához mész, mert lehet, hogy azt azért a párod nem nézné jó szemmel, hanem kizárólag gyógyítási célzattal, megbeszéled a terapeutával. Érted, ugye? Gyógyítási célzattal, orvoshoz miért, hogy fenekeljen el. És ez létező terápia már egyébként az Egyesült Királyságban. Pszichoterápia, tehát de hozzá tartozik. De megfázásra lesz izél jó, hogyha elfenekelnek, vagy ki jön a köz belőlem, ha, valami ingadozása például. A fenekelés bizonyos traumák feldolgozásában segít. Van, akik stresszoldásként kérik az ütéseket, van, akik pedig azért járnak terapeutákhoz, akik már alkalmaznak, nagyon komoly óradír. A szexuális élet. Vagy ellaposodott a szexuális élet, vagy hogy motiváltak legyenek. Ha. Na most ez hogy néz ki? Tehát elmész és megnézed előre a terapeutát, vagy lapot húzol 19, és azt mondod, hogy fenekelős terápia, és egy ilyen... Nekem mindegy, csak lakcsizma legyen rajta. Egy ilyen nagyon helyes, nagyon komoly életrajzzal rendelkező 70 éves terapeuta néni ott ül, iszonyatos bika alkarokkal. Svéd masszázs és betonkeverés. És vannak már ezen terápiára szakosodott honlapok, amik azt mondják, hogy például, ha valaki, milyen érdekes, terápiás kezelésként azért jön, hogy motiváló kezelésbe vegye részt, akkor emlékeztetni kell arra, hogy mit határozott el az életében, és fenekeléssel felhívni újra, akut fájdalom kezeléssel a figyelmét arra, hogy elpopsizlak, mert te valamit kitűztél magadnak, de nem érted el, te kis huncut, ezért legyél újra motivált, elfenekellek. Tehát, ha József 2:20 alatt akarja futni a maratont. Igen. Vagy ugye? Abba akarod hagyni egy dohányzást. Ez nem megy. Elmész, de nem dominához, hanem egy terapeutához, akivel először átbeszél a dolgokat, leáss a lelked legmélyebb ugyraiba. Majd azt mondja, hogy feküdj föl az asztalra, húzd le a nadrágodat, és megbüntet. És te közben újra egyébként visszamész a gyerekkorodba, és az leszel, akit lehet, hogy a szülő fenéken vert, mert nem rakott rendet a szobájába, kvázi a gyermek énedet kicsit előhúzza, elfenekel téged, és beindít egy olyan öngyógyító funkciót, hogy te motiváltan mész majd leszokni a dohányzást. Tehát elmegyek a terapeutához, Margo 48-hoz, és megmondom neki, hogy az volt az álmom, vágyam, tervem, hogy leteszem a moped vizsgát. Ezt nem sikerült, és ezért most nagyon szeretném megbüntetni a hétfőszerben és pénteken, és anyának pedig ott azt mondom, hogy én csak a terapeutánál voltam. De várj, és akkor ha rá akarok majd gyújtani, akkor a fájdalom megjelenik az agyamban. A fájdalom annak a terápiás hatása, összekötöd a kettőt, nem üt nagyot, tehát nem az egyik, hogy véres hurkákat csinál a seggedből, nem ez a lényeg, hanem valahogy beindít olyan öngyógyító reflexek a te testedben, vagy önszabályozó módszereket, amiért te megállod, hogy ne gyújtsál rá, mert a terapeutád elfenekelt. Tehát eljöttök hozzám, én vagyok az orvos. Aha, igen. Fordítva van. Aha, nem tudom, hogy mi lennék jobban. Egyszer kipróbálnám, hogy egy vadidegen, mert akár férfi, tehát nem kell, hogy nő legyen, mert csinálják férfiak is. Férfi a férfit. Nő a nőt. Tehát itt nem a szexualitás szex, a lényeg, hanem hogy egy felnőtt terapeuta, egy felnőtt hát nőt vagy férfi, de elfenekel. A nővel is lehet a szexualitás a lényeg. Oké, de hogy ez nem elsősorban arról szól. Tehát nem kell utána megfordulnod, nincs semmiféle előjáték. Tehát nem arról szól, hogy elmész egy dominához. Csak elpopsíz. De kár, hogy nem angol száz nyelvterületen élünk, mondjuk az Egyesült Királyságban, és még Julit vagy engem el tudnátok erre küldeni. Hogy elmész egy ilyen terapeutához, aki egyébként komoly és szakvizsgája van és ért hozzá, tehát nem arról van szó, hogy önjelölt frábátok próbálják ugye a vízprogramozást megfejteni. Van ilyen brit OK és képzés, tehát hogy ez konkrétan így elvégeznek egy olyan tanfolyamat, ahol már vannak oktatók, akik ebből doktoráltak. Csinálják, hát az, hogy nem dolgok doktorálnak, nem tudom, de fontos, hogy a végén egyébként a terapeuta megöleli a pacienst, tehát hogy nem marad harag, megölelik egymást. A fenekelés végén állsz, átöleled a terapeutádat, ő is ölel téged, elnézést kér, hogy ő elfenekel, te megbocsátasz neki. De ezzel semmi sé teszi az egészet. Mert közben a fenekelés közben azért ő ott van. Tehát, hogy ő azért közben fellép határozott jelleggel, és téged elbocsát. És megmondja, hogy a pénz nagyon visszatkéten, ahogy szoktad, tedd légy szíves az ágy meg. Sarkára. Mivel kéred, hogy vonalzóval, nátpálcával, vagy mivel lehet még kérni? Mondnék. Kicsit erre te rágyul. De hát pálcával, bikacsökkel. Az haladó. Az kemény. Érdekes a történet, elolvastam utána a kommenteket, akik így bekommenteltek, és nagyon sokszor kiderült, hogy azok keresik föl, akik egy gyerekkorukban szintén elfenekeltek. Uh-huh. Kvázi tulajdonképpen van egy ilyen visszamenetel a gyerekkorba, téged ott újra elfenekelnek, és lehet, hogy akkor utána leszoksz. Szophatom közben az ujjamat. János, nem tudom. Derékszíja a fenekelés. Az már kemény. Az már inkább a domina jellege. Hát gyakorlatilag, hogy ha megjelenek ott, természetesen a terápia az megfelelő munkaruhában, kis pantallóban, rövid nadrágban, térdig húzott fejet, műszálozoknél a gumiszandálban, a hónom alatt a gőgös gunnárral, és a két megtisztított mutatójammal, illetve középsúlyammal, amiket szopogattam annak idején, akkor meg is vagyok. Meg vagy szépen felfekszel a kis okuláréddal, aminek a felele van ragaszva leukoplasszal. Rossz voltam, fülmögé... mama. Nem, nekem nem mondsz. Fülmögé rakod a kis szemüvegedet, ugye behúzod szépen a füled mögé, lerakasztod, leukoplasztod a felére. Mit akarsz kikezelni? Bármi. Hát örökhajtos telikerekű bringával fogok menni. Igen. Janika megérkezett. Megérkezett Janika. Mindenkinél lenne mit. Tehát mindenkinél lenne kérdés, és mindenkinél lenne válasz, hogy miért kellene kikezelni. Hát nem csodálatos, hogy a pszichoterápia is milyen új utakat nyit már meg, hogy a hagyományos egyébként ültök egymással szemben, és eljársz a terapeutáthoz, vagy esetleg szexel, vagy rajzolsz neki, vagy különböző, nem tudom, vizualizációs gyakorlatokat csináltok, hogy ebben is van egy új irány, ahogy a felhőkarcolóban Magyarországon, hogy itt már elpopsiznak. Hát ez Magyarországon lenne, elmennék, vagy a Gyulit elküldeném, hogy azonnal teszteljük le, hogy ez milyen. hogy ott ül egyébként, ott ül egyébként Ibolya néni, és akkor ehhez képzettség. Nyilván ők ezt elvégzik, persze. Nem, hát ezek terapeuták képzik át magukat, tehát komoly szakmai múlttal, tehát nem mehetsz el azért. Tehát csak úgy ne verekedjünk. Nem. Ja, hogyha hazamész is kipróbálod? Igen. Vagy azt mondjuk most, hogy mondd el, mi a baj, feküdj föl, csatolom le az övemet, és kapsz hármat, és akkor jobb lesz-e, vagy se? Hát, hogy elhűlnék, az a baj, nem derül neki igazán. Tehát a terápiás jelleg azért kevésbé lenne, mint hogy te jól elversz engem. Én nagyon ordítok, rohadtul fájna a seggem, tehát kevésbé van terápiás jellege. Azért ennek van egy előélete, amit beszélgettek, jársz, tehát nem úgy, hogy honnan jött, innen, mi a baja? Feküdjön fel, jól elvernek, hazamész, viszont 100 font, tehát azért ez meg van ágyazva. Szerintem a dolognak van egy másik olvasata is, mert ez lehet számunkra is egy terápia, akik elfenekelünk téged. Engem miért fenekeljél el? Hát ez nekünk terápia. Nem, hogy nekünk, hogy végre nekünk terápia. Ja, értem. Tehát a terápiás jelleget úgy ültetjük át, hogy ti minden reggel elfenekeltek. Uh-huh. Tehát mi van, húzunk minden reggel valakit, akinek reggel egy hétig úgy indítjuk a reggelit, hogy elfenekeljük. Én és megnézzük, hogy működik. De nem, hol napon? Tehát egy héten keresztül ezt tudom, nem, minden nap egy hétig húzunk valakit. Nem csak a szék miatt fogunk állni. Tehát holnap reggel kihúzunk valakit. Jó. Igen, és ő fekszik föl. Fölfekszik, a többiek letolod, tehát rendesen elfenekeljük, és megnézzük, de hogy jobb fel lesz. Csekkoljuk a neveket, vagy a cetliket, hogy nehogy véletlenül ugyanaz a három. Tehát holnap 6 órakor feneklésre nyúlunk, jobb fel lesz, rosszabb lesz, bezárkozik, kinyílik, oldódik, a stressz, ti jobban vagytok, ha engem, én jobban vagyok, ha elfenekeletlek, van ennek egy terápiás jellege? Holnap 6 óra, 10 órakor, 3 név bedöbb, valaki kihúz, felfekszik, letolja a nadrágját, maximálisan benne vagyok. A másik kettőt nem alázza meg, tehát nem arról szól, fenékkel rendesen teli tenyérre elfenekeli. Elfenekeli. Nincs bőröv, meg nem tudom, cipő, meg papucs, nem megalázol. Leül, indul a műsor, és 10-kor megnézzük, hogy jobb-e a dolog. Jobban vagy rosszabbul, benned oldódott-e valami velem kapcsolatban. Én örülök, hogy elfenekelhettem a Janit, mert nagyon bennem volt valami az elmúlt 10 évből. Jó, de én egy dologhoz ragaszkodom, hogy az, aki elfenekel, az viseljen kismama cipőt, fityulát és fejét. Ne, mindenki elfenekel, tehát ha holnap engem kihúztok, akkor ti ketten sorváltok. És mind a ketten. Ha holnap után vagy hétfőn a Ferit húzzuk, akkor reggel elfenekeljük a Ferit. Jó, terápia, én benne vagyok. Fenék le, nadrág le, felfekszik ide a pultra, és üres tenyér, nem papucs, tehát tenyérre, jó? Így rendesen van. Lehet csapni, mondjuk lehet csapni kettőt-kettőt. Tehát holnap húzunk egy nevet, ja, reggel kettőt. Te is kettőt, én is kettőt. Nem figyeltem. Le kell tolni a gatyát pucér segre. Hát persze. Nem alsó gatyára. Nem kapcsolunk webkamerát. Letolod. Én a segédet taperolni. A Feri fenekelését átadom neked. Mi a baj, a fenekel? Nem, jó. Na, hát ez van. Na, korához képest jól tartja magát ön. Semmi baja nincs. Fenni, miért akarod balőt téged elfenekelni? Nem. Három név kerül be. Egy hétig terápiás elege. Nézzük, hogy jaj, két csapás a fenekelre. Ne legyetek már ennyire papá. Legalább alsó gatya. Nincs. Le kell tolni a nadrágot. Nem akarod megütni a mestelen seggünket. De mi a hozzáérsz a felé? Jaj, ne legyetek már ilyen kesztyűbe. Nincs bőrbetegséged. Miért engem mondasz, mindig nem biztos, hogy engem húzunk. Húzó, akkor húzzuk a Janit. De Janit sem akarom. Mi van? Megjött Juli. De Juli, nem vagy még nem 6-kor. Húzzunk nevet, bejön, és megcsináljuk. Jó? Nem puháskodunk. Egy hét után levonjuk a konzekvenciát. Van-e? Bárkien bármilyen változást elindította, hogy nap heti. Nem fog itt feküdni mesztelenséggel. Nem kell, fogod a kis kukidat, eltakarod, fölfekszel a pultra, és fekve letolod, csak így hátul, nem kell mesztelenül lenned. Semmi nincs ebben. De ne, akkor legalább vonalzóval, vagy van. Nem! Mit kézzel? Nem akarom a seggedet taperolni, nem, ember! Értsd más be? A taperolás, meg más így hozzáüt. Hát ebben semmi nincs. Ne legyetek de már ilyen pigottak, a seggemet komolyan. Taperolni? Nem, a tiédet, de nem hát taperolás. Ez a meleg, a belső meleg lényed jön elő megint. Nem, te tovább mentél. Én fenekelésről beszélek, az máshol jön elő. Most te haladtál tovább egy szintet, ami nincs benne. Nem megyünk tovább. Fel is tart a világcsapásszerű felismeréstől, hogy ez jó. Ez jó. Férfiak be vagy szarva, hogy tetszeni fog vagy. Itt az igazság, rohadtul meg vagy ijedve. Átlátok a szinten. Aki izgul, az izzad. Aki izzad, annak izzad az egész teste. Én nem akarok verítékes férfi seggeket tapperolni. Holnap 6-kor indul a terápia. Tíz út, egy perccel jövünk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Rádió 1! 3-10 lesz pontosan 4 perc, akkor oké? Így van. Jó. Persze. Nem bólintottunk. Minden reggel fenekelek bocikat, malacokat. Hogy menjenek szépen a helyükre. Most, hogy belegondolok, lehet, hogy ezért vagyok ilyen kiegyensúlyozott, amióta ez a munkám. Nagyon jó műsor, csak itt tovább. Kalocsáról kaptuk az SMS-t. Köszönjük szépen. Ajaj, jó, ha megnézzük a terápiás jellegét akkor ennek a történetnek. Ha húztok, akkor az összes szetlére zsűlt írjátok. Jó, nem rossz. Nem rossz. Kicsit se feltűnő, bedobjuk három nevét, akit kihúzunk, zsűl. Oh, hát nézd a betyárját, mi történnek itt. Hát, igen, az úgy azért nehezebben magyarázható, de jó. Itt van Kristóf, nem az a Kristóf, a hármasugrás játékosunk. Hello Kristóf, jó reggelt. Hello, sziasztok. Szia. Nagyon vártunk egy másik Kristófot, de persze neked is örülünk, de az a Kristóf eltűnt, hál' Isten, te meg vagy. Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, és mit csinálsz, hogy foglalkozol? Egy távközlési szolgáltató, műszaki dolgokkal. Igen, kis kimért vagy, egy kis hivatalos? Muszáj. Jó. Nehogy lebukjak. Ja, jó. Értem. Aha, tehát hogy nehogy a kollégák megismerjenek, vagy miért? Nem, egyébként nincs ilyenről szó. Kicsit izgulok. Hát az nem baj, benne van, aki segít? Vagy egyedül? Birkozol meg a kérdésekkel? Egyedül. És még otthon vagy már bent a munkahelyeden a cégnél? Bent vagyok a cégnél. Bent vagy. A távközlési cégnél. Na jól van, figyelj, de hát akkor nekivágunk, van plusz nyereményünk is. De hát az még messze van, mondom, az első kérdés, ez rádiógyes nyakbalkasztóért. Hogy nevezik az észak-amerikai őslakosok bőrből készült lábbelijét? Ha olvastál indián regényeket, akkor ez... Fogalmam nincs. Bőrből készült lábbeli, és... Nem mond, hogy még... Szerintem beugrik majd. Persze, beugrik. Mert hogy egyébként ilyeneket manapság is hordunk még, hát tisztelt a kivételnek, akinek van ízlése. És na, halljuk, hogy megjött közben a legjobb barátod, Google. És beköszönöm. Ilyen hangos volt? Igen. Mindent hallok. Még egyszer. Mit mond a Google? Mokaszin. Az. Hát ugye, az embernek vannak barátai, akkor... Ez a mokaszin, nem olvastál régen indián regényeket? Hát a mokaszin, ez nagyon... Valahogy nem az én világom volt soha. Nem. Így van. Pákor és... Golygó Mitics és barátai. Az. Mondjuk az én világom. Én imádtam az indián regényeket. Golygó Mitics-től mindig is rosszul voltam. Szegény Vinetú, ahogy feldolgozták, borzasztó volt. Nem szerettem soha. A jugoszláv indián. Igen. Na mi legyen, menjünk tovább? Persze. Rádió 1-es sípért. Hát ha már ilyen jól mész. Rádió 1-es sípért, így szól a második. Melyik világhírű rockzenekars slágeré, a Keep the Faith, az It's My Life, vagy a Bad Medicine című dalocska? Kik ők? Bon Jovi. Oh, az. Ez ment fejből. Ezt nem a Google mondta. Ez gyors volt, igen. Oké, Rádió 1-es bögre a tét, menjünk? Persze. Menjünk, akkor így szól a harmadik kérdés. Melyik költőnk édesanyja volt Rúz Mária? Petőfi Sándor. De szép! Na ez jó volt. És azt, hogy a Séróból mondod, ez itt nagyon szép. Legalább a harmadiknál. Igen. Vagy közben tényleg nagyon széles sávra mentél át, mert ez nagyon gyors volt. Oké, örülsz picit? Abszolút. Majd a feleségem megkapja. Nagyon helyes. Ő szeretett volna egyébként csomagot? Igen, csak nekem egyszerűbb beszélnem veletek, mint neki. Oké, van még egy plusz nyereményet, hallgass meg, megmutatjuk. Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Ez egy jó kis kiállítás, relikviákat lehet látni, azok történeteit elolvasni, egyszer érdemes megnézni. Élvezetes. Mindenképpen, elmegyünk, köszönjük szépen. Oké, köszi a játékot. Köszönjük, sziasztok. Hello Kristóf, ciao, hello. Na, hát nehezen indul, de aztán... Aztán egy visszajön bepörgött. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye az agyvapadtéki idősek otthonáról beszélgettünk, ők készítettek egy repszámot, annyira helyesek tényleg, és szeretik ezzel a dalocskával bevizetni, hogy élnek, jól vannak, rájuk is még szükség van, és hogy ne nézzünk rájuk máshogy. Felhívtuk az egyik lakót az agyvapadtéki idősek otthonából, Sándor bácsit, és vele beszélgettünk. Ő kiderült, hogy nagy morning show rajongó volt már régen, és hallgatott bennünket, és hát a dal megszületéséről és a dal születésének körülményeiről faggattuk, nagyon helyes volt. És aztán beszélgettünk iskolai dolgokról, meg hogy szülőként ugye egy csomó mindennel találkozunk, tapasztalunk, hát kinek elsős, kinek gimnazista, kinek harmadikos, kinek másodikos a gyereke, és hát szülőként mindig érnek bennünket ugye új élmények. Egyrészt Feri elmondta ugye, hogy mi történt. Ja, azt nem mondtad, bocsánat, azt nem mondott semmit. János viszont elmesélte, hogy szembesült egy új dologgal, ami már van, de te még nem ismerted, ugye ez az e-naplót. Milyen érdekes, nem palatábla. Igen. János elmondta, hogy szembesült az elnaplóval, és hát bármilyen, hogy is mondjam, gyarlóságunkat, vagy számunkra ismeretlen területünken való jártatlanságunkat fedezzük fel a hallgatók, és a másik két műsorvezető azonnal lecsapár és meglovagolja. Igen, hát ezen mi is jót mókáztunk, hogy János felfedezte az elnaplót, és a hallgatók is azonnal akcióba lendültek. Így van, és ma befejezem a Nagy Indián könyvet is. Igen. Na, mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. Na már is hívjuk a naphallgatóját, aki úgyse veszi föl. Frábátó átok levétele nem hatott, gyerekek, nem akarja. Nem akar ez a rovat még mindig működni. Én nem tudom, hol tört el, vagy mi változott, de meglátjuk, hogy sikerül-e. Mindjárt meghallgatjuk. Aztán elköszönünk. Balázsék? Oh! De jó vagy! De mi vagyunk, hello! Mi se hisszük el, tudod, az a baj az elmúlt napok miatt. Laci, nem számítottál rá? Abszolút nem. Csak így benne van a füles, hallgatom a rádiót, és mondja, hívjuk a naphallgatóját, és abba például megszólalt a telefonom. Hát? Nézem a számot, elmondom, biztos nem ti vagytok, de... De próbálkozok. Hát van egy jófogás üzenetre érdeklődnek. Igen. Hát ha elment a használtól konyha butorod vagy mikrod, de nem. Ezúttal. Nem, vannak nagyon jó magnókazettáim 80-as évekből. Jani? Ne csináld, magnókazettákat árulsz tényleg? Igen. Aha, egy pár darab. Múltkor lomtalanítottunk, aztán... És mi van rajta? Hú, szerintem még van Alice Cooper, ami téged érdekelhet. Facenomor. Azt a mindenségét neki. TDK? BASF, ahogy mi mondtuk akkor? Nem, nem, ez eredeti. Eredeti, rendes. Ja, hogy műsoros. Ja, hogy műsoros kazetta. Aj, de jó. Kihajtható borítóval. De jó volt ez. Na, azt írtad nekünk SMS-ben, Jani, ha kimész az utcára, ne jegy meg a motoros lovaskocsiktól, azok autók. Igen, ma már ilyenekkel közlekedünk. Nem mond. Igen, Jani, elragoljára. Drágával, Lacikám, te vagy a naphallgatója, és egy nagyon klasszikus ajándékodon egy plusz ajándékot, hallgass meg, figyelj, mutatom. Gratulálunk! Az önnyereménye 20 darab egyenként 1500 forint értékű reggeli ajándékutalvány a 20 éves Fornetti jóvoltából. 20 darab, na, 20 darab egyenként 1500 forint értékű, tehát ez vagy egyedül eszegeted el, vagy odaadod valakinek, vagy a cégnél dolgozol, tehát ez 30 ezer forint. Elgézik a család, van három gyerekem, úgyhogy ezek elmesélnek majd belőle. Minden reggel kapnak egy utalványt, és akkor mehetnek. Igen, okay. Megvan az iskola büfé. Küldjük neked a plusz ajándékot és az ajándékcsomagot, és köszi, hogy mondtad, és köszi, hogy minket hallgatsz. Rendben, én is köszönöm, sziasztok! Ciao, Laci, köszönjük, hello. Na jól van. Tudjuk, holnap reggel popsi parti. Úgy készülünk. Terápiás jelleggel, egy hét után megnézzük, van-e valami változás. Habkővel mosakszom reggel. Gyerekek. Ma rendet teszem az altesnevet. Kis borotva. Ma mindent előszedek, amit Viki polcai között találok. Holnap még csak péntek, de tiszta alsót húzok. Készüljetek. Remélem nem az én nevem lesz, tehát terápiás jelleggel, ha már ezt csinálják az angolok. Na, keresétek a napslágerit, jó, figyeljétek a dalocskát, játszatok és nyerjetek 30 ezer forintot. Jó, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Manon Jani. Balázsék! Csak a Rádió Egyen!